والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء محمد وعلى آله وأصحابه وعلى آله وأصحابه أولي الصدق والصفا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما رب شوقنا الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا مكين قلوب المؤمنين صاحب صدر عظيم القدر سید السادات مخدوم اہل سنت بانی محفل مبارک محتمم جلسہ حاضر عرس مبارک جناب پیرزادہ سید محمد عارف علی شاہ صاحب دامت برکاتہ معزز سامعین السلام علیکم حمد و ثنا درود ختم الانبیاء لہم تحیت و ثنا تو بعد عاجزانہ دعا ہے حق تعالی جل مجدہ الکریم بندہ ناچیز دے دل نو غفلت تو محفوظ فرماوے اور مغفرت اور پناہ ہر شر فساد تو عطا فرماوے سالانہ عرس مبارک حضور پیر طریقت رہبر شریعت صوفی باصفا گلے گلزار محمدی بابا سید محمد گلاب شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ آستانہ علیہ پروانہ شریف انعقاد پذیر ہے منعقد ہو چکے ہیں بندہ ناچیر شاہ صاحب دے آستانے دادنا خادم ہون دے ناتے نال عرصہ دراز تو جناب دے سامنے حاضر خدمت ہوندہ ہے شاہ صاحب ہوراں دی مہربانی یاد فرما لیندے نے اور این یاد فرما دینے کہ دوسرے اندر جلسے کھو دے دے اپنے کرا لیں دے این یاد کر دینے این اندر ذرہ نوازی بندہ نوازی میری دعا ہے کہ سادات کرام جویں ایتھے محبت کردے نے اگا قیامت نو ایویں ساڈے نال محبت فرماون. دوستو میں جناب دے سامنے بابا جی قبلہ علیہ الرحمہ دے قدمہ مبارک وچ بیٹھ کے آپ دی روحانیت تے طیباتوں مستفیض ہوندیاں جناب دے سامنے جس موضوع تے کلام کراں گا وہ ہے صراط مستقیم، یا دوسرے لفظیں سیدھا راستہ. اللہ تعالی منشر صدر نال بیان دی توفیق بخشے. میں صراط مستقیم دا موضوع سورہ فاتحہ دی روشنی وچ پیش کرنا ہے. اس دا فائدہ اے ہے اس موضوع دا کہ الحمد شریف دی تانوں سمجھ آ جائے گی، کچھ نہ کچھ جنی ایک مینو آوے گی انشاءاللہ ان دے نیڑے نیڑے تانوں وی اپنا دیاں گا. اس واسطے کہ اے سورت پاک جیڑی الحمد شریف ہے نا جی، اے امت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے واسطے رب العالمین دی طرفوں پورے قرآن حکیم دے وچوں ایک خاص انعام ہے. انو اللہ تعالی نے دو مرتبہ نازل فرمایا ہے، ایک وارا مکہ شریف وچ اتری ہے، ایک وارا مدینہ شریف وچ اتری ہے. محض اس نو اتنا اہتمام محض اس واسطے دیتا کہ اس دے اندر اللہ تعالی نے راز انے رکھ دیتے نے کہ پچھلیاں گزشتہ پہلیاں آسمانی کتاباں اونا ساریاں دے علم اللہ تعالی نے قرآن پاک کے جمع فرمائے. قرآن حکیم دا ایک اپنا علم ایسا لا محدود جا جیڑا مڑ پچھلیاں کتاباں اج نہیں سی، وہ صرف قرآن چی. پھر دوویں رڑاؤ نا، قرآن دا علم اپنا تے پچھلیاں کتاباں دا، تو سارا اللہ تعالی نے کٹھا فرما کے سورہ فاتحہ اج رکھ دیتا ہے. تو ہن تساں اس سورت پاک دی عظمت دا اندازہ کرو کہ مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے جے میں چاہواں نا کہ الحمد دی تفسیر نال 70 اونٹ پر دیاں. یعنی کی مطلب کہ میں لکھنا شروع کر دیاں اس الحمد دی تفسیر مبارک، تے کتاباں بن دیاں جان لکھیندیاں جان تے اینیاں کتاباں بن جان گیاں 70 اونٹاں دے لدنیاں پینیاں. تے میرے کول اس ویلے لاہور تقریباً 15 لاکھ دیاں کتاباں ہون گیاں. تے 15 لاکھ دیاں کتاباں جڑیاں نا او اس ویلے میرے خیال دے 2 اونٹاں دے پوریاں آ جان گیاں. اللہ دا شیر فرماندا ہے میں 70 اونٹ الحمد دے پر دیا. اندازہ لگاؤ اللہ تعالی نے سورت پاک وچ کی رکھا ہے. امام فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ تفسیر کبیر لکھی اس واسطے سی کہ آپ نے فرمایا سی میں 1000 علم اس وچ کڈ سکنا. امام فخر رازی نے دعویٰ کیتا سی کہ میں 1000 علم، کتاب نہیں 1000 علم میں الحمد شریف جو کٹ سکنا. تو کسے اعتراض کیتا ہے کہ میں ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. آپ نے جلال آیا پھر آپ تفسیر کبیر لکھ دیتے. پوری دنیا دے اصلے تفسیر کبیر انہوں دی مشہور ہے. غرض ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس دی اسے عظمت دے تحت، کیونکہ اس اجراد بڑے دی، رب نے تواڈی ساڈی نماز وچ جنہ اس سورت پاک دا تکرار کرایا کسے سورت دے، ہے کہ نہیں؟ پاویں فرض ہون، پاویں سنتا ہون، پاویں نفل ہون، پاویں واجب ہون، ہر رکعت وچ اس سورت نوں پڑھنا پیندا ہے. پڑھنا پہنا کہ نہیں تسان دے بغیر غور تو ہی پڑھی آتے رہنا آپ پڑھنے آئے ہاں پر سانو توجہ صرف انگلش بک والے پاس ہوتی ادھر توجہ ہو جائے نا خالی الحمد شریف والے پاس ایمان نال سارے مسئلے ایکو الحمد چال ہو جاتے ہیں بندے دے ایمان دے عمل دے فکر دے سوچ دے کفر دے جن بھی مسائل ہیں نا ایک اس صورت تے غور چا کرو تے سارا مسئلہ اندر تو حل ہو جائے ہوں تھی غور فرماؤ گے میرے نام کا نعرا نہیں مارنا بس جنہوں کے نعرے ہیں انہوں کے نام مار اللہ کے گھر بیٹھے ہاں صرف اللہ تے اللہ دے پاک نبی کا اندر غلاموں کا نام ہونا چاہیے بس میرے نام جڑا ہے وہ نعرے کا محتاج نہیں جی نام رب سونے رکھنا ہے تو نعرے تو بغیر ہی رکھی رکھنا جی اس نہیں رکھنا تو نعرے لکھ بجتے رہنے انہیں چٹ تو پہلے مٹا کے وہ مارنا بار صورت تو غور فرمانا جب اللہ تبارک و تعالی نے نماز دے اندر اس صورت دا تکرار سانو زیادہ کرایا ہے اور نماز وچ رکھی ہے صورت پاک اس واسطے کہ نماز ہر مسلمان مرد عورت دے اتے فرض ہے ایویں نا تے سال پورا فرض ہوندی روزہ جڑا ہے وہ سال پچھو ایک وارا ہونا ہے یہ سال پورا سال ساڈے نال ہے تے سورہ فاتحہ اساں پڑھنے آ پے ہن تساں غور فرمانا ہے اساں سیدھا راہ بیان کرنا ہے تے اس سے سورت پاک دی نال نال تفسیر ہوے گی تے ان دے وچوں سیدھا رستہ ساڈے سامنے آ جانا انشاءاللہ العزیز رمضان نال اکھ سبحان اللہ قبلہ اس سورت پاک دے اندر اللہ تعالی نے دو چیزاں خاص طور تے سمجھائیاں نے ایک مولا تعالی کول کیویں منگنا ہے اور دوسرا اپنے رب کول کی منگنا ہے کیویں منگنا ہے تے کی منگنا ہے منگن دا طریقہ تے منگن والی شے اے دو چیزاں دسیاں سمجھ آ رہی نے نا میری گل یہ دو چیزاں ایتھے بیان ہوئی ہیں پھر ان دے ضمن دے اندر پھر رب اپنے جو راز رکھے نے ساڈا دین تے اوتھے خیر نہیں اپڑ سکتا مخلوق خالق دی کلام نو کی سمجھے بے تمام ہے یہ صرف رب ہی سمجھدا ہے تے رب سونا اگوں جی نو سمجھا چھوڑ دے تو غور نال سمجھنا اس سورت پاک دے 13 نام پاک نے ایک سورت دے ہر نام پاک جیڑا ہے وہ اس سورت دی معنویت اور شان نو ظاہر پیا کرتا ہے جنگے چھے ایک نام سورت و تعلیم المسالہ اللہ کو سوال کرنے دا طریقہ دسن والی سورت رب تعلیم المسالہ مسالہ یعنی سوال کرنے دا سبق دسن والی سورت ادا نام ہے ہن دیکھو خالق کائنات نے الحمد تو لے کے ایاک نستعین تک طریقہ دسیا کہ کیویں منگنا اور اہدنا الصراط المستقیم تو لے کے ولدالین تک یہ دسیا کہ کی منگنا کیویں منگنا ہے کی منگنا ہے یہ وضاحت ہونی ہے الحمدللہ سب تو پہلا ایک کلمہ مبارک آیا ہے جیہدہ مانا کی ہے سب تعریفاں خاص ہیں اللہ دیاں ٹھیک ہے نا سب تعریفاں اللہ دے واسطے خاص نے اوہی تعریفاں دا مالک اوہی تعریفاں دے حقیقت وچ لائے کے کہ پہلے نمبر تے اے کلمہ ہون مبارک الحمد جڑا ہے نا اس دی تھوڑی جی تشریح کرنا کر چھوڑا پھر نماز پڑھی تے سواد نہ آوے تے موڑا یہ الحمد پھر پڑھے گا انشاءاللہ العزیز پھر ویکھی سواد آوندا کہ نہیں آوندا ہاں جی انشاءاللہ ویکھے غور نال ذرا الحمد للہ حمد تعریف ذکر خیر حمد دا مانا ذکر خیر سارا دا سارا کندے واسطے آ اللہ واسطے آ ایک حمد ایک مدح ایک شکر تین لفظ ایتھے اللہ تعالیٰ اے نہیں فرمایا الشکر للہ ایتھے اے نہیں فرمایا المدح للہ ایتھے فرمایا الحمد للہ کیوں شکر اس لیے ہوندا ہے جس لیے نعمت سامنے ہو یعنی کسے والوں کوئی نعمت پہنچے نا تواڈے والے وی تے پھر تساں آندے شکریہ جی تے جے ککھ نہ دےوے کدی شکریہ ادا کیتا جی ایدا مطلب ہے شکر اس لیے کرنا ہے جڑے ادھروں احسان آوے ادھروں احسان ہوے اللہ شکر للہ فرماندا نا تے پھر مانا اے بننا شکر اللہ دے کی مطلب بھئی ادھروں احسان آوندا ہے تے ایسا تعریف کرنے ہاں تے رب سونا محض احسان کرے تے تعریف دا لائق ہوے اے نہیں اوے ان دی ذات ہی تعریف دے قابل ہے پاویں ککھ دےوے کسے نوں تے پاویں نہ دےوے تعریف ہمیشہ ہوندیاں نے او لائق اس واسطے اس پہلو ہی فرما چھوڑیا ہے الحمدللہ تے مدہ ہندی ہے مدہ ہندی ہے مدہ دا مانا بھی تعریف ہے حمد دا مانا بھی تعریف ہے پر انہیں فرق ہے مدہ بے جان چیزاں دی بھی ہندی ہے تعریف جی میں آگ درخت ہے اٹا نے پتھر نے ہے جی سونے پتھر ہیرے موتی لال جواہر ہے جی لیکن حمد جیڑی ہے او ہندی ہے ہمیشہ جاندار زندہ چیز حیات والی رب العالمین سونا حیون وہ زندہ ہے فرق اینا ہے کہ ساڈی زندگی روح نالے اور اون دی زندگی او دی ذات نالے روح او دی مخلوق رب روح نال زندہ نہیں روح نال اسا زندہ ماں او اپنی ذات نال زندہ ہے ٹھیک ہے نا جی ہاں اے نہ سمجھا جے جے میں ساڈی روح ہے رب سونی دی میں روح ہے تا رب زندہ ہے نا روح اللہ دی مخلوق ہے اس دا تعلق مخلوق نال ہے روح اپنے موجود ہونے چ اللہ دی محتاج ہے رب روح دا محتاج نہیں اس واسطے اللہ نے فرمایا الحمد للہ تمام تعریفاں کیدیاں نے اللہ دیاں سوال اٹھدا ہے یار ساری دیاری سونیا چیزاں دیا بندے تریفاں کر دینے سونے بندے آن دیا تریفاں کر دینے کر دینے کہ نہیں کر دینے سونی سونا ڈنگر ہوئے ان دی اگلے تریف کر دینے سونیا گڑیاں ہوئے ان دی تریف کر دینے تو قرآن آن دیا الحمدللہ ساری تریفاں کر دیا دیئے سارے اللہ نے توجہ ہے کوئی نا تعریف گڑی دی پہ کرنے کسے شاید ایسا تعریف کرنے ہیں کرنے ہیں کہ نہیں اللہ فرمان دا الحمدللہ ساریاں صفت حمدان دا مالک کون ہے حقدار کون ہے مستحق کون ہے اللہ تے پھر مخلوق دی تعریف کیوں ہے مخلوق اللہ ہے وے نہیں تے اللہ مخلوق نہیں تعریفہ جو اندیاں نے تے مخلوق دیا کیوں نے این دا مطلب ایسے دے وچ آئے کرا ایو مطلب الحمدللہ ساریا تعریفاں دا حقدار اللہ ہے. کیوں اس واسطے کہ کسے بھی شے دی جے تعریف کرنا ہے پیا حقیقت ویکھے گا تے کچھ نہیں جلوہ تے اودا ہی ہے نا. میں مثال دینا جے توں بندے سونے دی تعریف کریں تے حقیقت ویکھے تے اون دے خالق دی تعریف ہے کیویں اس واسطے کہ وہی بندہ بوند سی گندے قطرے دی پانی دے گندی بوند سی ان دی اس لیے تعریف کیوں نہیں کیتی توجہ نہیں فرمائی وہی مر کے مٹی وچ آ گیا ہے ہن ان دے حسن دی تعریفاں کدھر گئیاں معلوم ہویا اصل تو حقیقت رب دی کاریگری دی تعریف سی کہ اس کاریگر نے زمین دی تختی دے اتے ایک مورت بنائی بناون والے نے اونو بنا کے اگے چا کیتا اور اپنے آپ نو لکا دتا. ہن جڑا چوڑ بندا ہے اونو ویکھ کے تعریف کری جاندا ہے جڑا حقیقت دے نگاہ رکھن والا ہے اوہی ہوئی آکھدا ہے سچی آکھ دے رب دی شان آکھاں جس شان تے شان سب بنیاں مگر الکو سبحان اللہ سچیا کھت رب دی شان آکھاں جس شان تی شان سب بنیاں سواری تے بہنے ہاں توجہ فرمائی کہ نہیں سواری تے سوار ہون لگو نا تو مولا حسن پاک تے شریعت مطہرہ وچ بس سواری تے بہن دی دعا دسی گئی ہے اوندی نے جوڑو اپنی جوڑو جی میں جوڑ سکتے جی ہاں کوئی اگاں چا کرو گیٹ کوئی پیشان چا کرو ہویا تے اپنے ہی کھاتا نا وہاں ودھا لو وہاں گھٹا لو سانو تے ایک کوئی دعا ہوندی گڈی تے پیر رکھنا ہے تے نال ہی بٹن دبا دینا اچانک کتھے گزاری ہی رات میں اے سانو دعا بڑی پکی چیتے نہ وی ہووے تے ٹیپ وچ تے لگی کھڑی ہے ہن میں تاں دسنا بھی دعا پوری کی ایتھے کوئی بندہ نہیں دس سکدا ہاں مداوے نال بیان میں دسنا اللہ سونے دی مہربانی نال تفسیر در منصور شریف دے اندر امام حسن پاک امام حسین دے وڈے بھائی صاحب دعا دسی پوری او اج میں تیرے سامنے رکھ دینا آپ فرما دینے جدو سواری تے بیٹھو پہلے نمبر تے آکھو الحمدللہ الذی حدانا للاسلام سب تعریفاں اس اللہ دیاں نے جس سانو ہدایت دتی ہے اسلام دی بے شک صدقے جاواں میں تے نہیں ایویں تے نہیں پیانا تو مفتیاں تو پوچھ کے ویکھ جے دس دین تے موڑ آ اللہ فقیر دا چیلنج ہوندا ہے گل او دسے گا جڑی تساں پہلو نہیں سنی ہونی اللہ سونے دی مہربانی نال چشتیاں دے قدماں دا صدقہ ہاں اینا چشتی بزرگاں دا قدماں دا صدقہ ہی تو پہلے نمبر تے اے تعریف کرنی ہے کس گل دے اوتے کہ اللہ نے اسلام دتا ہے ایڈی وڈی نعمت دتی ہے پھر فرمایا گو آکھو الحمدللہ الذی من علینا بمحمد علیہ السلام سب تعریفاں اس اللہ دیاں جس ساڈے تے احسان کیتا ہے محمد پاک دے نال محمد دے کے احسان فرمایا تیسرے نمبر تے نال آکھنا الحمدللہ الذی جعلنا من خیر امت اخرجت للناس سب تعریفاں اس اللہ دیاں نے جن نے سانو اس امت وچو بنایا ہے جیڑی بہترین امت ہے اور لوکاں نو حق دا راہ دس دیئے تین حمداں پہلا کر سواری تے بیٹھ کے تین نعمتوں دے اتے تعریف کر، پہلے نمبر دے اسلام تے، کیوں اسلام نہ ہوندا تے محمد پاک سرکار دے ہوندیاں جہنم ٹر جانا سی، رب دے غضب چا جانا سی، اس واسطے پہلا انعام اسلام دا ہے، پھر محمد پاک سرکار دا ہے، تیسرا پھر اس امت چو بنا چھڈیا سو جیڑی امت لوکاں نو حق آکھدی اے، حق آخ دیئے تاکہ چیتا روے سواری تے بان بین دیئے ہی کہ نیرا تننا نہیں کھانا نہیں لوکانو دھاک بھی دسنا ہے کی مطلب نیکی داکھنا ہے تے برائی تو روکنا ہے تین حمدان کر رب دیا سواری تے موراک سبحان اللذی فخر لنا حاضا وما کننا لہو مقرنین فإنا الى رب العالمون قلبون کہ پاک او ذات سخر لنا هذا جے ساڈے تابع کر دتی ہے اے سواری، توجہ نہیں فرمائی، جے سانو دتی ہے اے سواری، فما کنا له مقرنین اسا اے سواری نو کدی اپنا ساتھی نہیں سنبھال سکدے، اپنے تابع نہیں سن کر سکدے جے رب نہ سانو دیندا تے، وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ اور بے شک اسا اپنے رب لے جاننے آپ ہے جان آلے ہیں اندے آلی جاننے اسا یہ تسبیح بعد چیتے حمد پہلا توجہ نہیں فرمائی آگ سبحان اللہ ہون قبلہ گل سمجھیں گل انشاءاللہ العزیز ایمان دے کلیاں کھل دیاں جان پتہ لگے روشنی آوے نور آوے اندر کے کچھ آیا ہے واقعی کوئی اندر پتہ لگے نا تو پھر نا توجہ ہے کوئی نا تو قبلہ ای حمد سواری دے اتے بین دیا پہلو کیوں پیا کرنا ہے اور نالے پیا نا کہ یہ سواری سانو جے رب نہ دیندہ تھے کدی نہیں سی لب سکنی جے لب ٹھیک ہے نا کہ میں کہ سواری دے اوتے پہلا حمد رب دی کرنا ہے تعریف ہون دی پہ کرنا ہے ہن سوال اٹھ جائے سواری انگریز بڑھا کے ساڈے تھلے پائی تے بیندے آسا اتے پڑیے سبحان لذی سکھر لنا آزا وما کننا لہو مقرلو کہ اللہ سانو نہ دیندہ تے سانو نہ لب دی یہ کی توک ہے انگریج نہ دیندہ تے نہ لب دی کہ اللہ اکے یہ ہون جواب اونا دا جڑے آکھ دینے او جی انگریزاں دی ہر شے دتی مڑ انہاں دے خلاف کیوں بول دے جے میں کہ بے ایمان اج تو بعد نہ الحمد پڑھی تے نہ سواری تے بندے اے دعا پڑھی اگوں تختی کیوں لٹکائی کھڑا ہے جے اللہ پیا سبحان الذی سخر لنا ھذا وما کنا لہ مقرنین آخنا الحمدللہ اللہ دیاں ساریاں حمداد تاریفاں نے معلوم ہویا او پکا بے ایمان ہے جڑا کہ انگریز سانو دتی ہے سانو رب رحمان نے دتی ہے جے سانو نا دیندا سانو ککھ نہیں سی لب سکدی کوئی شے نہیں سی لب سکدی ایو ہی انگریز پہلا ہے سن پر جنہ چے رب نہیں چاہیا انہاں کول ککھ نہیں بن سکیا ایہو ہی کھوتیاں تے رل دے ہوندے سن ساڈے نال ہی کھوتیاں تے بن دے ہوندے سن اجی اللہ سونے دا جدو ارادہ مبارک ہویا اللہ نے پھیر لیاندا تے انہاں دے ہتھوں ظاہر چا کرایا سو ہن جڑا مومن ہوے گا او کہنا دی کوئی شے نہیں ویکھے گا بھاویں سواری اے بھاویں اڑدی بھاویں تھلے علی پر دی پج دی جنوں ہی ویکھے گا اوئی کوئی گل آکھے گا الحمدللہ رب العالمین سبحان اللہ ذرا مزے نال سبحان اللہ جس بندے نو منافق پہچان نہ ہوگی او ایک جڑا لفظ آکھیا کہ جی انگریزاں دے خلاف پھر بول دے کیوں جے اون نہیں تو دیاں بنائیاں چیزاں مول استعمال کیوں کر دے جے سمجھ لے پکا بیمان منافق عبداللہ بن ابی دی جن سونا اے فرعون نو جے خدا منیا سی انہاں نے اس طرح یہ بھی خدا منی خلاف اے مومن ہوے جڑا کہ ساریاں چیزاں پیدا کر کے سانو عطا کرن والا رب اے اساں اونوں ہی سجدہ کرنا وے تو دیاں ہی تعریفاں کرنیاں نے توجہ نہیں فرمائی ذرا مزے نال سبحان اللہ اے شروع دے اندر میں انہاں دا رگڑا پھیری جاننا وا جڑے انج دیاں بکواساں کردے نے اج قسم خدا دی کر کے انا میں خالی پوری گل نہیں کردا مینوں مفتیاں کئیاں بے ایماناں مفتیاں مفت خوریاں یہی گلاں کیتیاں انہاں کلا ہور دا کی جاننے دا استعمال کردے جے تے نال آندے جے اگر دے خلاف بول دے جے کوئی شرم ہونی چاہیے میں کہ جا کسے سکھ دی نسل بے ایمان او تیرے نال دے نال تی مفتی ہون دے قوم دا بیڑا گرک کیوں نہ ہو جاوے سانو کملی والے دے قران ایو ہی سبق پڑھایا ہے ساڈی حقیقت وی یہی ویکھیے کہ جو کچھ رب سونے تے دتا وے رب ہی دتا رب ہی بنا کے رکھیا ہے جے رب نہ دیندا نہ خود انگریز بن سکدا ہے نہ تو بن سکدا ہے نہ کوئی شے بن سکدی ہے ہر شے دین والا مولا ہے اس واسطے اسا جدوں وی شکریہ ادا کرنا ہے رب دا کرنا ہے یا رب سونے دے خاص بندیاں دا کرنا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اگے سن تائیوں رب نے فرمایا اللہ اے دعویٰ سی سار اے دعویٰ ہے کہ ساریاں حمدہ رب دیاں نے دعویٰ ہے نا ساریاں تعریفہ دعویٰ رب دیاں نے ان رب نال دلیل دیتی ہے سن کے جاوا کہ کیوے میریاں تعریفہ نے رب العالمین اس واسطے ساریاں اللہ دیاں تعریفہ نے کہ سارے زمانیاں نو جہاناں نو پالن والا جو آپے رب انو آکھ دینے جڑا ہر شے نو پیدا کرے پیدا کر کے تے اس دے علم تے اپنی قدرت دے مطابق تقدیر دے مطابق انو توڑ چڑھاوے جنہ چے رکھنا ہوئے اس دی ضرورت پوری کرے جے درخت پیدا کیتا سو تے جڑ دے وچوں صدقے جاواں دی خوراک پہنچاندا ہے پیا پہنچا رہا وے او خوراک اپڑ دی درخت تیار جدوں چاہندا ہے اون دے علم چاہیے گل اس دے علم مبارک سی اینو ایتھے تک پہنچانا وے جدوں حد بندی آ جاندی ہے پھر تھلے ہونا پانی اپڑتا ہے درخت وچ کھڑا ہوندا ہے کالی سکی کھڑی ہے ککر سکا کھڑا ہے اندروں پولا ہویا کھڑا ہے درخت وچ گڈیا ہویا پھر بھی مریا کھڑا لے اللہ دیا بندیا رب وحدہ لا شریک مولا ہر شے وچوں پیا دسدا ہے کہ ایک میں ہی ہاں پالن والا سارے زمانے انو میں پالنا وا جے تو پالن والا ہے تے پانی نال پالنا ہے تے کی وجہ وے جدو میں سکانا وا تو کیوں اینو تر نہیں کر سکنا ہے اینو کیوں ہرا نہیں کر سکنا میں تو پانی لانا ہے مگر ٹالی سکی کھڑی ہے اینو مجا لے جے ہریا کر وکھا میں تیری جرت ہی نہیں جنہ مرضی سائنس دان لایا میں او میں رب دی شان ہے جدو چاہنا وا جنہ چیر چاہنا وا اونا چیر قائم رکھ لیا ہوں دی رب ہون دے ربوبیت دے اوتے صدقے جاواں رب دی ربوبیت دے اوتے کہ اپنا رب ہونا کیویں ثابت رکھدا ہے پیا ہجی کیویں سانو ظاہر پیا فرماؤں دا رب سونا کہ ہر شے نو جتھوں تک پہنچانا ہے وہی پہنچاون والا وے بھاویں کائنات دے اندر جاندار ہوئے بھاویں بے جان ہوئے بھاویں کوئی شے ہوئے ہر شے دا پالن والا اکو ہی غرض رب تو سوا جو بھی ہے اس ساری شے دا پالن والا ذرا مزے نال آکھ ذرا ذوق نال آکھ کون پالن والا ہے اللہ پالن والا وے توجہ نال ہن گل سمجھی اس واسطے یاد رکھنا رب سونے نو پالن والا مننا اوکھا جے رب مننا اوکھا وے تے عبادت دے لائق مننا سوکھا جے ہاں منافق جڑے رب نو سجدے کرنے چ اگے اگے منافق ہوندے نہیں منافق اگے اگے ہوندے نہیں سجدے کرنے چ پر جدو واری آوے رب نو رب منن دی پالن والا منن دی تے منافق پھر جناب اینج جاندا ای جویں کان گلے لے تو جاندا وے چھٹ وچ ڈولی کھڑا ہوندا ٹٹیا پیا ہوندا وی جناب جی جڑا دعویٰ کردا سی میں اللہ نو منن والا وا جدو واری آوندی ہے اس امتحان دی کہ رب من رب من ہن میں اس دی وضاحت کرنا وا اللہ سونے نے جدو روح نو پیدا فرمایا تے اللہ نے فرمایا سی اللہ استوب ربکم کیا میں تہاڈا پالن والا نہیں ہاں کی مطلب کیا میں تہاڈا رازق نہیں ہاں؟ کیا تانوں جان دے کے تے اوناں چیر جنا چیر میں چاہاں گا اوناں چیر میں قائم رکھن والا نہیں ہاں؟ تے ساریاں روحاں نے کی آکھیا سی؟ قالو بلا و شہدنا، یا اللہ منیا ہے اساں گواہی دینے آ تو ہی ساڈا پالن والا ہے، تو ہی ساڈا رب ہے، اوتھے سارے عہد کیتا ہے اسے گل تے گواہی دتی تے موراں لائیاں کہ یا اللہ تو ساڈا رب ہے، توجہ نہیں فرمائی اوتھے رب نہیں پوچھیا، لستو بیلاہکم کیا میں تہاڈا الہ نہیں ہاں، معبود نہیں ہاں، عبادت دے لائق نہیں ہاں، نا نا، کیونکہ امتحان اس گل دے نہیں سی ہونا، امتحان ہونا سی ربوبیت دے اوتے، کی دے اوتے؟ ہاں رب نو رب مننے دے اوتے اصل امتحان سی۔ سخی سلطان باہو سرکار ہوئی گل فرمائی، فرماندے الف الستی سنا دل میرے او الف الستی سنا دل میرے ساڈی جند بلا کندی ہو حب وطن دی ساڈ غالب ہوئی ہوئی حب وطن دی ساڈ غالب ہوئی جڑی ایک پل آرام نہ دیندی رازن دنیا دنیا کار پوے اس رازن دنیا جڑی حق دارا مرندی پر عاشق مولی او قبول نہ باہو باہو عاشق مول قبول نہ باہو تزار زارے روبندی مدرال سبحان اللہ اور نال سلطان باہو دے شیر دا مطلب سمجھانا ادھر رب العالمین سمجھانا رمضان اللہ سبحان اللہ سلطان فرمایا نا قہر پوے اس رہزن دنیا جیڑی حق دا راہ مرندی کیویں اوتھے آکھیا نا جدوں یا اللہ تو ہی ساڈا رب اے تو ہی ساڈا رازق اے رب جدوں لیاندا نا ترتی دے تے صدقے جاواں اودے امتحان لین تے او دے آزمامن تے صدقے پھر او سیتھے آئے لیاں دا نا تے اس سونے نے اپنے رازق ہونو چھپا چھوڑیا اس دنیا دے اسباب دے پردیاں دے وچ توجہ نہیں کیتی کس طرح بھی روزی کسے نو کسے بندے دے ہتھوں دیوانی کسے نو کسے دے ہتھوں کدی زمینا دے وچوں زمینا دے پردیاں اچھا اپنی قدرت چھپائی سبحان اللہ ہائے ہائے مدد نہ لاو سبحان چھپائی انج سن ادھر سورج دیا کرنا آہا کھلوتا اتے وے لیکن کھڑا تیرے واسطے ہے اتو پاندا ہے تپش ادھروں ہوندا ہے دانا دانے نو چھپاندی ہے زمین توجہ ہے نا ادھروں چھپاندی ہے زمین اتو پیندیاں نے کرنا تھلیوں دیندا ہے پانی ادھروں ہوا پہنچاندا ہے، ہوا ایسی اللہ پیدا فرما کے اس نو داخل فرماندا ہے دانے دے وچ، وہ ہوا نال تے پانی نال تے ادھروں سورج دیاں کرناں نال وہ دانا پھلدا ہے، تے پھلن تو بعد وچوں انگوری نکل آؤں گی، نکل دیئے نا، ہن ہے رازق کون؟ توجہ نہیں کیتی، ہر شے نو سرے تو پھڑ لے تے پچھا ویندا چل جا رب تے کھلوویندا، مثلاً بھئی یہ دانا ہے، دانے نو باہر کڈن والی شے پانی ہے، تے پانی کتھوں آیا؟ لگا چل تو آکھے گا جی زمین اچ، زمین دے تھلے پانی، زمین دے تھلے پانی کنے رکھیا؟ پھر پانی دی پھر پچھا چل، جا کے ہر شے دی انتہا اس رب العالمین تے ہوندی، ہن کرنا آپ پر چھپایا اپنی قدرت نو، کدی زمین دے پردے، کدی کسے بندے دے پردے، راز کیت اپنی نو ایتھے دتا چھپا، جدو ایتھے چھپایا سو کیوں چھپایا؟ امتحان ہونا سی، انہاں آکھیا سی تو ہی ہے ساڈا پالن والا، ہن میں ویکھاں گا، میں چھپاواں گا قدرت اپنی تے ظاہر کراں گا مخلوق، رازق ہوواں گا میں، قدرت ہوے گی میری، ظاہر ہوے گی مخلوق، پھر ان کراں گا، مخلوق نو ونڈ دیاں گا، مخلوق ایہو جی بناواں گا جیڑی آکھے گی کہ جیویں اساں آنے اونج کر، نہیں تے تیری چھٹی تے روزی تیری ہو جائے گی بند، توجہ نہیں ہو کی تھی، امتحان لینا سی رب نے، تو کی آنا ہے جنت میں مر جانا ہے، یہ کو خالا جی دا کارے جنی کنڈی کھول کے جنگلے مردی اندر مر جانے ابلا، اللہ فرماندا ہے حسب الناس ان یترکو ان یقولو آمنا، اللہ فرماؤندا ہے کیا لوگ گمان کردے نے، سوچدے نے اساں ایویں چھٹ جاواں گے، جدو آنکھ جو دتا ہے اساں اللہ نو منیا تے نہ تے آزمائش نہیں آوے گی، کیا انہیں ایک نال چھٹ جان گے اپنے آنکھ نال؟ نہ نہ، رب وحدہ اولا شریک مولا تھان تھان تے امتحان لے اوندے، ابلیس کیوں ماریا گیا؟ لانتاں دے توک شیطان کیوں پائے؟ او سوچیا رب سنے امتحان نہیں لینا، میری ازمائش نہیں ہونی، بس مطمئن ہویا رب سونے نے امتحان سامنے رکھ دیتا ہے، بابے آدم دے سجدے والا چھت دے اندر بےمان لانتی ہو کے کھلو رہا ہوئے، او خدا دے بندے آ مومن ہر ویلے سمجھ دے میں اللہ سونے دے امتحان اچ بیٹھا ہاں، او ہر ویلے نگاہ سے غلط رکھ دے پھر او کامیاب ہو جاندے، جس مولا دے امتحان تو نظرہ ہٹانیاں نے ابلیساں کو برباد ہو مرے گا، رب دی بارگاہ وچ ناز نہیں چل دے، اوتھے ہمیشہ نیاز چل دی ای، اوتھے ہمیشہ نیاز ہی چاہی دی ای، صدقے جاواں ذرا توجہ فرما، رب وحدہ اولا شریک مولا کافر بنائے، منافق بنائے، ظالم بنائے، قسم دے بندے تھے بنائے، انہاں بندیاں توجہ فرما جناب، ادھر رب وحدہ اولا شریک مولا نے انہاں نو جناب حکم دے، انہاں کافراں تے ظالماں دے ہتھوں انسان جڑا مومن نہیں اس دے راز اس دے رب منن دا امتحان لب لیندا ای، اگر ایک سائیں توجہ نال کافر تے مریچے اس گل پچھوں او سا کیا رزق ہوندا ہے زمین وچوں، میں جمنا پیو ماں دے وچوں، توجہ نہیں کیتی، سبحان اللہ، تے رب ہے رب بن کھلوتا ہے، اسے واسطے کافر رب نو رب منن تو جاندا رہندا ہے، منافق محروم رہندا ہے، کیوں؟ او پردے تے رہندا ہے تے پردے دے پچھا نہیں پہنچتا، تے مومن دا امتحان رب کیویں لیندا ہی، یہ بھی تے آکھا سی نا کہ تو ہی رب ہے، تے رب ایتھے آن کے نا پھر ادھروں دین دے دشمن لے آندا، دین دے دشمن آندے نے ساڈی من نہیں، تو چھٹی فیکٹری چو کٹ دیاں گے نوکری تو جانتا رہے دا ہن جڑا مومن ہوئے گا جن رب نو رب منیا ہوئے گا آکھے گا ایک در تہاڈا بند ہوئے گا اے تہاڈا نہیں اے کوئی ہور ہی سی دروازے والا میں نو جنہ چہرا رکھیا سوں میں اے کھڑکاں دا رہا ہاں ہن کسے ہور پاسے لے جانا چاہندا ہے جے ایک در بند ہو تے سو کھل جاوے گا جس رب نو رب منے آئی خدا دی قسم کر گیا نا او کدی دین دا سودا نہیں کرے گا کدی رزق کھومن دے خطرے وچ نہیں آوے گا کدی رزق دین دے لالچ وچ نہیں آوے گا جتھے رب سونے دا دین حکم نو ٹھیس پہنچے گی اوتھے او رزق رولی تے چھڈ سکدا وے مگر رب دا بوہا نہیں چھڈ سکدا کیونکہ اونوں پتہ ہے پالن والا اللہ اس واسطے ہن جدو نماز شروع کرنا ہے آکھنا ہے الحمدللہ توجہ نہیں کی تھی الحمدللہ رب العالمین آکھنا ہے ساری تعریفاں اللہ دیاں نے جڑا سارے جہاناں نو پالن والا ہے محل تینو رب سونے نماز داخل ہوندے آئی اے ہوئی سبق پڑھایا اے رالک ہون دا یقین میرے نال ہی رکھنا ہی میں تینو پالن والا خبردار یقین میرے نال رکھنا ہی تینو رکھ خطرے خوف آمن کدی ساڈے دین نو ٹھیس نہ دینی اسا کائنات وچ روزیاں ہی روزیاں کر دیواں گے اسے واسطے خدا دے بندیا رب رازق ہون دے اندر کسے کھمان دا وی محتاج نہیں رب زندگی دتی ہے اچھا ہن گل سمجھا جی یہ جان کنے روپیے پار کے رب کو لئی جے توجہ نہیں فرمائی جان ملی ہے نا کیڑی فیکٹری چ لبھی کنے ایک روپیے لائے جے مفت لبھی توجہ نہیں کیتی گل دے جان مفت لبھی جان اینی قیمتی ہے ساری روئے زمین دے دے ساری دنیا ایک لمحہ ایک سا جان دا لب سکدا ایڈی قیمتی تے اس مفت دے دتی تے ایڈی قیمتی شاید دین او نہ محتاج ہویا ہے کسے فیکٹری والے دا نہ محتاج ہویا ہے کسے انگریز دا نہ محتاج ہویا ہے کسے انگلش دا اوے چلیا جس ذات وحدہ لا شریک نے ایڈی قیمتی جان دے چھڈی ائی مفت ہن اس نو بچاون تے تو سمجھے رزق دین دے اندر او کسے انگلش دا محتاج ہے یا انگریز دا محتاج ہے تے پھر لکھ لعنت ساڈے منن تے منیا مٹی سوا رب جے جان مفت دتی ائی جنہ چیر چاہے گا تیرے رزق دے بندوبست وی مفت کر دے گا افسوس ان خبیصوں پر جو کہتے ہیں انگلش نہ پڑھیں گے تو کھائیں گے کہاں سے ان آنکھ نماز نہ پڑھ جا کسے گرجے چ جا جتھے جا کے تو وید پڑھیں گنتھ پڑھ کسے مندر چ جا کے کسے گردوارے چ گنتھ پڑھ گنتھ تینو قرآن نال کی لگے تینو نماز نال کی لگے مومن ہوئے گا جنہیں رب نو رب منیا ہوئے گا آکھے گا ایک در تہاڈا بند ہوئے گا اے تہاڈا نہیں اے کوئی ہور ہی سی دروازے والا میں نو جنہ چہرا رکھیا سوں میں اے کھڑکاں دا رہا ہاں ہن کسے ہور پاسے لے جانا چاہندا ہے جے ایک در بند ہو تے سو کھل جاوے گا جس رب نو رب منیا ہی خدا دی قسم کر گیا نا وہ کدی دین دا سودا نہیں کرے گا, کدی رزق کھومن دے خطرے وچ نہیں آوے گا, کدی رزق دین دے لالچ وچ نہیں آوے گا. جتھے رب سونے دا دین حکم نو ٹھیس پہنچے گی اتھے وہ رزق رولی تے چھڑ سکدا وے, مگر رب دا بوہا نہیں چھڑ سکدا, کیونکہ انہوں پتا ہے پالن والا اللہ. اس واسطے ہن جدو نماز شروع کرنا ہے آخنا ہے الحمدللہ, توجہ نہیں کی تھی, الحمدللہ رب العالمین آخنا ساری تعریف اللہ دیا نے جڑا سارے جہان نو پالن والا ہے. محل تینو رب سونے نماز داخل ہوندے آئی اے ہوئی سبق پڑھایا ہے, ذالک ہون دا یقین میرے نال ہی رکھنا ہی, میں تینو پالن والا ہاں, خبردار یقین میرے نال رکھنا ہی, تینو رکھ خطرے خوف آون, کدی ساڈے دین نو ٹھیس نہ دینی, اساں کائنات وچ روزیاں ہی روزیاں کر دیواں گے. اسے واسطے خدا دے بندیاں رب رازق ہون دے اندر کسے کھمان دا وی محتاج نہیں, رب زندگی دتی ہے. اچھا ہن گل سمجھا جی, یہ جان کنے روپیے پار کے رب کو لئی جے, توجہ نہیں فرمائی, جان ملی ہے نا کیڑی فیکٹری چ لبھی, کنے ایک روپیے لائے جے مفت لبھی, توجہ نہیں کیتی گل دوتے, جان مفت لبھی, جان اینی قیمتی ہے ساری روئے زمین دے دے ساری دنیا, ایک لمحہ ایک سا جان دا لب سکدا ایڈی قیمتی تے اس مفت دے دیتی, ایڈی قیمتی شہ دین وہ نہ محتاج ہویا کسے فیکٹری والے دا, نہ محتاج ہویا کسے انگریز دا, نہ محتاج ہویا کسے انگلش دا, اے چلے آ جس ذات وحدہ لا شریک نے ایڈی قیمتی جان دے چھڈی ائی مفت, ہن اس نو بچاون تے تو سمجھے رزق دین دے اندر وہ کسے انگلش دا محتاج ہے یا انگریز دا محتاج ہے, تے پھر لکھ لعنت ساڈے منن تے, منیا مٹی سوا, رب جے جان مفت دتی ائی جنہ چیر چاہے گا تیرے رزق دے بندوبست وی مفت کر دے. افسوس ان خبیصوں پر جو کہتے ہیں انگلش نہ پڑھیں گے تو کھائیں گے کہاں سے, ان آنکھ نماز نہ پڑھ, جا کسے گرجے چ جا جتھے جا کے تو وید پڑھیں, گرنتھ پڑھ کسے مندر چ جا کے کسے گردوارے چ گرنتھ پڑھ, گرنتھ تینوں قرآن نال کی لگے, تینوں نماز نال کی لگے, نماز دا پہلا فکرہ سانو پہ دسدا ہے الحمدللہ رب العالمین, جے ساڈی بارگاہ چایا کھڑے تے نہ سمجھی اسا رزق دین چنگلش تے محتاج ہاں. ہائے ہائے ہائے ہائے ہائے ہائے, اوے آ سبحان اللہ, اے تیرا ایمان پیا جوڑنا, تیرا ضمیر پیا زندہ کرنا جے رب کر دے وی تے مزے نال سبحان اللہ. صدقے جاواں صدقے جاواں, موضوع بڑا لمبا ہے, شاہ صاحب فرما دے چار گھنٹے چار گھنٹے ہاں جی, مزے نال سبحان اللہ. صدقے جاواں میرے پروردگارا تیرے پالن تو صدقے رب سونے نے پالن دے واسطے پھر ساڈا یقین پیدا کرن دی خاطر لا تعداد مخلوق بنا چھوڑیے ساڈی گنتے تو باہر ہے رب پھر ہر شے نو دی حیثیت طبیعت مزاج دے مطابق پال دائے اور صدقے جاواں خدا دی قسم کر گیا نہ رب وحدہ لا شریک مولا اگا جنت دے اگا انعام باقی دے کرنے اندے وعدے رب سونے کسے تھانج نہیں فرمائے ایک رب ہون دا وعدہ اے ہو جا پک فرمایا سی کافرہ نوی پال دائے مومنہ نوی پال دائے دشمن گالا کٹ کے سن دائے پالن دا بندوبست پھر بھی پورا رکھے ہو یا سو نہ نیکی نال وڈھاندا ہے نہ برائی نال گھٹاندا ہے گھٹاندا ایمان نال دس جناب برائی نال روزی گھٹاندا رب وحدہ لا شریک کافراں نو بھکا مار چھڑدا جڑے ہائی کافر نے رب دے دشمن نے لیکن ہر کسے دا رزق کھولیا ہویا سو جب بنی اسرائیل قوم نے جنگل وچ دے اندر موسیٰ کلیم اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم نو پریشان کیتا بے ادبی کیتی اللہ وحدہ لا شریک مولا نے انہاں دے اوتے عذاب اتاریا 40 دن 40 سال جنگل وچ پھردے رہے ساری رات سفر کردے سن ساری رات سفر کردے سن سویرے اوتھے ہی ہوندے سن جتھوں ٹردے سن 40 سال جنگل تو باہر نہیں جا سکے لیکن ایڈے وڈے دشمنوں نو رب وحدہ لا شریک مولا نے اوتھے بھی اپنا رب ہونا قائم کر وکھایا رب سونا آج روزی واسطے من سلوا اتار دیندا سی اوتھے کھان پین دا کوئی بندوبست نہیں سی جے پانی دی واری آئیے موسیٰ کلیم نو حکم ہویا ہے پتھر دے مار سوٹا اساں انہاں نو رزق دینا ہے رزق دینا ہے جدو کھاوان دی واری آئی من تو اتردا ہے من نے شہد ورگا مادہ رب سونا اتار چھڑدا سی سلوا کی سی سلوا جناب پجے بٹیر سن انہاں نو لب جانے 40 سال رب بغیر فیکٹری تو بغیر انگلش تو بغیر کسے نوکری ملازمت تو انہاں نو جنگل 40 سال کھوایا ہے جدو کپڑے توجہ نال گل سمجھی جدو کپڑے دی واری آندی سی بچہ جمدا سی نال کپڑے تن تے ہوندے سن جے ودھدا سی نال ہی کپڑے ودھدے جاندے سن او بے بھلے خدا دیا بندے جس رب نے 40 سال اور موسیٰ دی امت نو انج پال چھوڑے کہ تو میں محمد عربی نال کھلوئے بکھے کیویں مر جائیے وما قدر اللہ حق کا قدر اے جنہاں دے فقیراں دے بوئے دے بیٹھا ہے نا اینا کول ہور کچھ نہیں ہوندا ایو اپنے رب تے یقین ہوندا ہی ایمان نال دس مڑ کھنگ دے نے بادشاہاں نو توجہ نہیں ہوگی تھی وہ کھنگے نے بادشاہ نو کہا نہیں پاندے کیوں انہوں نے پتا ہے جن دن آڑا سا لا کے بیٹھے ہیں اوڈا ڈائی بڑا ہے انہیں نہ ساڑی روزی انہوں نے قبضے رکھیے نہ ساڑی جان انہوں نے قبضے رکھیے کوئی شہ انہوں نے قبضے نہیں ہر شہ انہیں اپنے قبضے رکھیے اے سارے پردے نے ایسا انہوں ویکھیے کہ پردے نو ویکھیے توجہ نہیں وہ فرمائی آنکھ آنکھ سبحان اللہ ہاں گل سمجھدا جا جڑے آندے نے اوے چشتی نال لگو تے بھکھے بس اوے تے بھکا مار دے ہاں میں تے آ بھکا مر گیا وا ہائے ہائے افسوس افسوس او نہیں پہچانیا آپا رب نو اے اسا کلمہ پتہ کی پڑھیا ہے لا الہ الا سوٹا لا الہ الا سوٹا تے لا الہ الا پیسہ سوٹا ویکھنا تے اودے لکھ ہونا تے پیسہ ویکھنا تے ادے لکھ ہونا تے مومن وہ نہیں ہوندا جڑا سوٹا ویکھ کے تے دین پھیری کھڑا ہوئے اپنا یا پیسہ ویکھے تے دین پھیرے قسم خدا دی کر کے آنا مومن وہی تاں دنیا کائنات دے طوفان سر آ جان تیری جان چوس لوانگے تو آکھے وائے تو آڈی یہ گل سن کے تو میرا تے اپنے رب نال یقین ہور پہ بجدا ہے توجہ نہیں کی تھی میرا یقین ہور پہ بجدا ہے میرا تے ایمان ہور پہ بجدا ہے تساں کون جے جان چوسن والے تساں کو پائی سی جن نے پائی ہے انہیں کڈنی توجہ نہیں کی تھی او کنے جان پائی ہے کڈن واسطے جنہ چہرہ ہونی نہ کڈدا ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਕੋਈ ਕੱਢ ਸਕਦਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕੱਢ ਸਕਦਾ ਕੱਢਦਾ ਹੈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਨਹੀਂ پاوے دنیا دا جنہ مردی سائنس دان لیا ہوئے نا تو ڈکا لا لوے نو لگ دی ڈکا لگ دی آئے آئے آئے تا کلندر لاہور اقبال فرماؤں دا بتوں سے تجھی کوئی امید ہے خدا سے نا امیدی بتوں سے تجھی کوئی امید ہے خدا سے نا امیدی مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے غرض مومنہ یاد رکھ لے رب وحدہ لا شریک نو پروردگار رب مننا اوکھئی سجدے کرنے سوکھلی خدا دی قسم کر گیا نا جدوں سارے کافر چارے پاسے مکے مدینے شریف دے رہن والے کٹھے ہو گئے سن جنگ احزاب جنو آخدے نے خندق والی جنگ جنو آخدے نے نبی پاک سرکار دے یار مٹھی برابر مدینے شریف دے سارے ملے کافر کٹھے ہو کے ہزاراں دی تعداد چاہے توجہ فرمائی جب کافراں دی آمد دی خبر ہوئی مدینے شریف والیاں نوں کافر کٹھے ہو کے ساڈے تے اج حملہ کرن آئے نے جڑے منافق سن منافق جڑے منافق سن جڑے سجدے نبی پاک نال تے بھاج بھاج کے کر لیں دے سن جدو ماری آئی کافر کٹھے ہو گئے نے جان تے بنن تے رزق تے بنن دی ماری آئی ہے کیونکہ اندروں رب سونے نو رب نہیں سن من دے اتو تو سجدے کر دے سن عبادت دے لائق تے من لیں دے سن لیکن رب منن اندروں ناس تے موت پیندی سی امتحان آیا کافر کٹھے ہون دی خبر ہوئی ہے نبی نو آکھ لے لے محمد ساڈے گھر پچھوں کلے لے تیری مہربانی پچھو پچھواڑے خالی پے نے اے تھوڑی جتی اساں کی کری اللہ نے قرآن وچ فرمایا محبوبا اے آکھدے نے ساڈے گھر ننگے نے وما ہے بے اور اینا دے کوئی گھر ننگے نہیں کوڑ ماری کھڑے نہیں اساں اینا نو ننگا کرن دی خاطر تے اے ٹولا کٹھا بنا کے لایا ہاں بے مگر ٹورن والا تے رب دے نا جدوں رب کڈ لوے کوئی ٹور سکدا ہے اور رب جو فوج دی جان کڈ لوے تے اگا ٹر سکدی پیچھو جان دے کے تے او مٹی وچو بنا کے تے اگا لیان والا کون سی لیاندا کیوں سی اگلے نو ازمانا سی تے جڑے سن علی شیر خدا ور گیا نبی دے یار حبدار سر کے جاواں قرآن فرمان دے جدو نانو خبر ملی ہے کافر تواڈے خلاف کٹھے ہو کے یہودی عیسائی مکہ دے مشرکی سارے اج حملہ کرن لگے نے زادت ہم ایمانا اللہ فرمان دے انہاں خبریں سنیاں نے ایمان ہور ود گئے نے نبی دے یار آکھیا کملی والے آج آندے نے پے تے لگیا سانو ساڈا رب ہی کافی ہے کی مطلب رب جو منیا ہے پروردگار ہے جنہ چر جان رکھے گا کو کڈ نہیں سکدا رزق دے گا کو لے نہیں سکدا اس واسطے انہاں دا ایمان اپنے رب نال ہور ود گیا سی خدا دے بندے آو ایسی نماز پڑھنا ہے پیا تے حال اے سوچ آئی کھڑی ہے اساں انگلش نہ پڑھیں گے تو کھائیں گے کیسے نوکری نہ ملے گی تے کھاواں گے کتھوں تو نماز نہیں پڑھ رہے حال ٹکرانے نماز نہ ہوے گی ساری کائنات تیری روزی بند کر دے تیرا رب سونے دا دروازہ چھڈن وچ ماسا فرق نہ آوے پھر کہو پھر آکھ ہن الحمدللہ رب العالمین اے آکھ سبحان اللہ سبحان اللہ اور اگے سن الرحمن الرحیم آکھنا بول بول بول اچھا الرحمن الرحیم پیان ہے الرحمن کیوں آکھیا نال اللہ نے اپنا اے اسم مبارک کیوں ذکر فرمایا ہے ایندے وچ کی راز اور سونے رکھیا ہے راز اے وے کہ یار جہاناں نو پالدا تے ہے تے اونے مخلوق وی بنائی ہے جنہاں دے ہتھوں اپنا پالن ظاہر کردا ہے لیکن او مفت تے نہیں پالدے ਉੱਥੇ ਬੜਾ ਕੁਛ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤਵੱਜੋ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹਾਂ ਉਹ ਜੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ 3000 ਤਨਖਾਹ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਤੂਤੀ ਵੀ ਤਾਂ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਪਹਿਲੋਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਮੁਫਤ ਨਾ ਇਹਸਾਨ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਯਾ ਤੇ ਲਾਲਚ ਹੁੰਦੀ ਏ ਯਾ ਉਹ ਨਫੇ ਦੀ ਉਮੀਦ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਨਫੇ ਦੀ ਉਮੀਦ ਰੱਖਦਾ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਇਹਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਯਾ ਤਾਰੀਫ ਦੀ ਉਮੀਦ ਰੱਖੇਗਾ ਇਹਨੂੰ ਤਾਰੀਫ ਮੇਰੀ ਕਰੇ ਮੈਂ ਵਧਾਂਗਾ ਤਾਂ ਪਿਆ ਦੇਣਾ ਵਾ ਰੱਬ ਨਾਲ ਫਰਮਾਇਆ ਅਰ ਰਹਿਮਾਨ ਰਹਿਮਾਨ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਬਗੈਰ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਕੁਛ ਮੰਗਣ ਤੋਂ ਤੈਨੂੰ ਪਾਲੇ ਉਸ ਆਖਿਆ ਮੈਨੂੰ ਦੂਜਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਨਾ ਸਮਝੀ ਮੈਂ ਰੱਬ ਵੀ ਹਾਂ ਇਹਸਾਨ ਜੋ ਕਰਨਾ ਵਾ ਬਗੈਰ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਲਾਲਚ ਰੱਖ ਕੇ ਕਰਨਾ ਵਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਮੇਰੀ ਸ਼ਾਨ ਹੀ ਐਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਸਾਨ ਕਰਦੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਕਰਦੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਤੂੰ ਅੱਗੋਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀ ਜਾ ਆਪਾਂ ਇਹਸਾਨ ਤਵੱਜੋ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ ਰਮਜ਼ਾਨ ਵਾਲਾ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਹੈ ਇਸ ਦੇਖੋ ਨਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਕੁਛ ਤੈਨੂੰ ਦੇਣਾ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਲ ਕੱਢ ਕੇ ਵੇਖ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਬੋਲ ਕੇ ਵੇਖ ਫਿਰ ਵੇਖ ਤੈਨੂੰ ਛਿੱਲੜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਦੇਣਗੇ ਛਿੱਲੜ ਕਿ ਛਿੱਤਰ ਦੇਣਗੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰੋਜ਼ੀ ਦੇਣੀ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤੇਰੀ ਰੱਬ ਸੋਹਣੇ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਵੀ ਕੱਢਣ ਭੌਕਣ ਵੀ ਸਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਕਰਨ ਲੇਕਿਨ ਰੱਬ ਕੁਛ ਮੰਗਦਾ ਜੋ ਨਹੀਂ ਤਵੱਜੋ ਨਹੀਂ ਫਰਮਾਈ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਦੇ ਕੇ ਉੱਤੋਂ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦਾ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਭੌਕੀ ਜਾਵੇ ਰੱਬ ਸੋਹਣਾ ਰੋਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਕਰਦਾ ਆਂਦਾ ਲੈ ਦੇਣਾ ਹੈ ਆਪਾਂ ਦੇਣਾ ਹੈ ਅਸਾਂ ਆਪਣੇ ਤੇ ਲਾਜ਼ਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਦੇਣਾ ਹੀ ਦੇਣਾ ਆਖ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ رب سونا رحمان دا مطلب ہے جڑا احسان کرے اپنے تے غیر تے دشمن تے سجن تے سب تے احسان فرماوے تے بغیر عوض معاوضے منگن تو فرماوے کچھ نہ منگے کوئی بدلہ نہ منگے تے دشمن بنن دے اتے بند نہ کر دے احسان اپنا جڑا ہے سو جاری رکھے توجہ نہیں فرمائی یہ ہے رحمان یہ آخ پہلو نماز دے وچ تاکہ تینو اندر احساس ہوئے سب تو پہلا کہ میں جس مولا دی بار گاوچ کھلوتا اس جو ہی میں نو دیتا ہے اپنے فضل لال دیتا ہے ان دی کرنے دے یہ یادتیں وہ کردہ ہے اس واسطے وہ دیندہ ہے پیار یہ آنکھ ہونا اگے کہو الرحیم کی رحیم رحیم دا مانا کی بس تو انہوں نے پتہ رحم کرنے والا ہی بس رحم کرنے والا ہی رحیم دا ماننا ہے جڑا اپنے تے مہربانی فرما رحمان دا ماننا ہے جڑا سارے تے فرما ایتھے جڑا جو کچھ ملدا ہی پیا نا اس زمانے وچ کھان پین عیاشی جو لبدی پئیو زندگی سب ایک رحمان دا جلوہ رحیم ہوئی جڑا صرف اپنے اندر رحم فرماوے کی مطلب رب وحدہ لا شریک مولا سونا نیک اولاد دے تے اپنے نو کچھ خاص کرم او دے ایسے نے جڑے غیراں نو نہیں دیندا دل دا سکون جے دے اپنے فقیراں نو اپنی یاد دی دولت دے وے اپنے آنو کئی رب کرمے ہو جا رکھے ہونی جنت ونڈے تے اپنے آنو اتھے غیر دا راہ کوئی نی غیر دا حصہ کوئی نی تا کر کے دنیا وچ رحمان ہی آخرت آوے گی رب رحیم اون دے جلوے وکھاوے گا اتھے جو ونڈے گا پھر اپنے آنو دینا ہے غیر دوزخ سردہ ہوئے دا ادھر پھر ماسا مہربانی نہیں جاؤں دینی جنت ساری رحیمی ہے کیا مطلب رحیم ہے اتھے آکھ الرحمن الرحیم ہے اتھے آکھ رب برابر نہیں رب سونے نے فرق رکھیا ہویا ہے کچھ اپنے آنو دیندہ ہے کچھ سارے آنو دیندہ ہے تا توجہ نہیں فرمائی آگ سبحان اللہ اپنے آنو دین دے کچھ غیر آنو دین دے جتھو تک روزی دی گلے بچیاں دی گلے بچیاں دی گلے روزی دی گلے کپڑے تھجرے دی گلے مکانی مارتاں دی گلے دنیا پیسے دی گلے سب نو ونڈی آن دے جویں جویں تقدیر بڑھایا سو دنتی آن دے اور جو گل آن دی قرار دے چین دی عزت دی ایمان دی غیرت دی اے پھر دولتا اپنے آج منڈ چھٹ دے فضل اپنے آتے فرماؤں دے اس راستے نال رحیم تاکہ کچھ جو رحیم منے گا پھر رب دا اپنا بڑھن دی کوشش کرے گا اندہ زیر نہیں بڑھے گا جڑے کی تھی غیر نہیں پھر بنے گا رب العالمین رحمان ایتھے تک ہوئے گا نا تے پھر تے غیر دشمن بھی بڑھ جاوے گا تے جدو پڑھنا ہے نا رحیم تے پھر آکھنا نہیں بھئی اگلے جہان دے انعام جڑے نے نا اس اپنے والے رکھے نے لہذا اساں اوندے اپنا بننا ہے غیر نہیں بننا اگے کی ہے رحیم تو اگے کی ہے مالک یوم الدین ہائے ہائے یہ داراز سمجھا چھوڑا سیر تے ننگے کیتی بیٹھے ہوئے سمجھا ہوا تو انہوں مٹی سوا کوئی ہوش کر اللہ دی بارگاہ وچ بیٹھا ہے جنہوں جنہوں کو کوئی نہیں کپڑے چلو اگلے سال تک انشاءاللہ مل جان گے آپ بیچارے ماڑے نے جناب لب دیکھو نہیں نا کپڑے جی دنیا ماڑی بڑی ہو گئی ہے ہاں جی ماڑی بڑی ہو گئی ہے تاں تے کپڑے سوڑے پہ ہوندے نے دن بعد سنگڑ دے پے نے پہلو بندے بڑے تگڑے ہوندے سن اللہ سنا واہ واہ کھلا انہاں نوں دتا ہوندا سی چادرہ اڈیاں اڈیاں بننیاں تھلے اوتے اڈیاں پگا رکھنیاں قمیص چگے چنگے کھلے پاونے او بڑے اللہ سونے نے انعام انہاں دے کیتے ہوندے سن ہن بیچاری دنیا بڑی سوڑی ہو گئی ہے پیسہ ریا کو نہیں اس واسطے ہن تھلیوں سنگڑ دی جاندی ہے اوتوں وی سنگڑ دی جاندی ہے تے سر تو لان دی جاندی ہے پتہ نہیں جاندی کڑے پاس ہاں جی جے رنا نے بختاریاں تے او وی کم تیت رکھی کڑیاں نے تے جے مرد نے تے اے انہاں تو وی اگاں پہ جاندے ہیں پتہ نہیں ہلے کتے جانا ہے بہرحال اللہ دعا کرو اللہ ساڈے کول کپڑے نہ کھوے آکھو آمین آمین آمین اللہ سانو کپڑے نہ کھوے ربا ساڈے کول سبحان اللہ اور خدا دے بندے مالک یوم الدین جزا دے دن دا مالک کی مطلب رب سنے ہو جا دھیان رکھیا ہے توجہ نال گل سمجھی جس دھیان دے اندر رب سنے دتے دا حساب لینے نا رب العالمین آکھے رحمان آکھے رحیم آکھے مست تو گھمنڈ وچ بہ جاویں جو کچھ دتی آندا ہے جویں مرضی پہ دنیا تے اڑاواں گے پچھے گا نہیں نا رحمان رحیم دے مانا نہیں قیامت دا دہار رکھیا سو مالک یوم الدین جو ایسا دیتا ہے انہا حساب پائی پائی دا ضرور لوے گا دین دا بغیر عوض تو ہیں عوض منگان منگدان نہیں لیکن جو دیتا سو انہا حساب ضرور کرنا سو تاکہ انسان تو درختا وانگو نہ ہوئے تو درختا وانگو نہیں تو دنگرا وانگو نہیں مچھیاں وانگو نہیں انہا نو کھواندہ دے پچھے گا نہیں کیونکہ اللہ سونے نے انہاں نوں تیرے تو وقت پیدا کیتا ہے انہاں وچ عقل نہیں رکھی انہاں وچ دل دی دل والی شان نہیں رکھی جڑی رب سونے تیرے میرے اندر رکھی ہے درخت نوں پالدا ہے پچھے گا نہیں جانوراں نوں پالدا ہے پچھے گا نہیں تینوں مینوں عقل دتی سو اس واسطے امتحان جوڑا ہے ہن حساب ہونے تاکہ رب العالمین منی کھڑاوے جو رب نے دتائی انو دی مرضی دے مطابق استعمال کری کھاتا ایتھوں ہی صاف کر کے جاوی میں مالک یوم الدین ویا مت مغرور آ جاویں دھوکھا کھا بویں رب رحمان کچھ نہیں آکھے گا جے اج اپنے رب رحمان آپ اتنے جاواں گے بخشے جاواں گے کچھ نہیں ہونا حساب کی اصا کو لینا سو رب دیا بندیا ساڈی تے الحمد شریف ساڈے ہاں جی ساڈے فکر سوچ دی صلاح ہر وقت کرن دی خاطر ساڈے زبان چائی کھڑیے آنکھ دی پئیے غلط نظریہ کٹ دے مت سمجھے رب حساب نہیں کرے گا رحمان اتنے بھی موجہ لٹان دے اگا بھی موجہ بغیر حساب تو کرا چھوڑے گا نانا مالک یوم الدین میرے پاک نبی دی ایک گل سنا چھوڑا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ فرماؤنے نے فرمایا میں اپنے گھر وچ گھر دے اندر فاقا سی میں گھروں باہر نکلیا میں کیا کنے دل ہو گئے نے کھجورا تے گزارا کیتی کھڑے آئے میں مدنی سرکار دے بوہے تپڑیا آپ کملی والے دا دروازہ کھڑکاواں گا کچھ نہ کچھ شے لبے گی پاک عمر فرماؤنے نے میں نبی دا دروازہ کھٹکایا میں حضور دے بوہے تے جان واسطے جدو مدینے دے بازار وچ نکلیا وا اگوں ویکھیا ابو بکر آ رہے نے میں پوچھیا ابو بکر خیر تے ہے ابو بکر مینوں فرماؤندے نے کئی دن ہو گئے نے فاقا وے میں کیا اج چلنے آئے نبی سرکار دے بوہے دے سونا کدھروں کھواوے گا عمر فرماؤندے نے میں بھی اسے واسطے باہر نکلیا وا دوویں یار حضور دے بوہے تے آ گئے نے کائنات دے والی مختار دا ہاں جی سرکار دے کول حاضر ہوئے عرض کیتی لجپور اثر فاقا سی جناب دی بارگاہ وچ آئے حضور نے فرمایا میرا تے اپنا گزارا کھجورا تے وے آؤ چلنے آئے ایک ساڈا یار اوہدے باغ وچ چلنے آئے اج اوہدے مہمان بننے آئے خدا دے بندیا اے نہ سمجھ رب سونا اپنے فقیراں اپنے پاک بندیاں نوں محتاج رکھدا اس واسطے کہ دے کچھ نہیں سکدا یا اے لین دے قابل نہیں ہوندے نا نا رب دے وی سکدا وے اے لین دے وی حقدار ہوندے نے پر انہاں نوں رب سونا فاقے وچ رکھ کے تیرے میرے تے کرم کرن دا بہانہ تے جوڑ دا وے صدقے جاوا صدقے بہانے بنا دا بہانے رحمتوں دی بہانے دی ٹونتی ہوئی کہ اگلا جڑا ہے نا میں فقیر اپنا پہ جاں گا یہ ان دے خدمت چکرے گا وہ یہ ان دی دنیاوی مدد کرے گا وہ ان دی روحانی کر دے گا تے ان دی اگلے دی سور جانی انہیں تا اپنے انہوں محتاج رکھے توجہ نہیں فرمائی ایک حکمت ہے اور دوسری حکمت ہے وے کہ رب سونا جے ایتھے اپنے آنو سارا کچھ دیندا نا اپنے آنو خاصا نو تے ساری دنیا پاج پاج کے تے ہوندے اپنے ہی بن کلوڑے انہاں آکھنا سی ایدو تے کھاب دے وہ لب دے نے توجہ کی تھی اللہ سونا اپنے ولیاں تے منن آلیاں نو سارا کچھ دیندا تے کافراں نو رکھدا منکراں نو تے اپنے مخالفاں نو پکھا تے کوئی مخالف رہن لگا سی توجہ نہیں جے کی تھی پر رب دے صدقے جاوا اوڈے ویخ یہ چھوٹا جا پردہ رکھ کے تے وڈی نعمت تو دشمنہ نو محروم کیتا ہویا ہے کہ تو اے ہوئی ویخ ہی پکھے نے ویخ مصطفیٰ دے یاراں کو لائے ساڑے کو لائینا پیسہ ہے اونا کو لب دیشا ہے کون تو گا لے وہ فاقے چنے اے ویکھ کے غریبی تے فقیری تے درویشی تے تنگ دستی نا کافر اللہ دی وڈی نعمت جنت تو محروم رہ جاندے نے سبحان اللہ ہن جدوں صدقے جاواں مدنی سرکار نے یاراں نوں نال لیا بوہا جا کھڑ حضور سرکار تشریف لے گئے انصاری صحابی دے دروازے تے رب دی رحمت آئی کھڑی سی نعمتا ونڈن والا گیا کھڑاوے نعمتا انجاک ونڈن دے حضور سرکار نعمتا دین واسے گئے کھڑنے نعمت بات پچے چھمکو زیشان گیا نعمت بات تاج چھمکو زیشان گیا ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا مدنی سرکار جدو باغ جپنے نے حضور دے یار نے فٹ بکرا دبا کیتا ہے پھن کے نبی سرکار دے یاراں دی بارگاہ وچ رکھیا ہے ہاتھ حضور دے یار وڈھاون لگے نے کھاون دی خاطر انے دلاں دے فاقے والے کھان لگے نے رب سونے نے قرآن دی صورت اتاری اللہ نے ارشاد فرمایا ثم لا تسألن يومئذ عن النعيم تسا نعمتاں دے بارے ضرور پوچھے جاؤ گے ضرور سوال ہونے آیت سورت تری مدنی سرکار نے یاراں نو فرمایا ابو بکر تے عمر جیسیاں نو تو میں مچھ ڈنڈے ایویں آکڑے پھرنے آئے اسانے آئے نہیں نہیں سانو کی پوچھنا سو جاواں گے تے رب ایتھے وی رحمان تے آپے بخش دے گا او خدا دے بندو رب سونے دے حبیب نے فرمایا انہاں جو کھاندے دے پے انہاں نعمتاں دی پچھونی دے حساب دینا پینا جے معلوم ہویا پنج وقتی نماز سانو دس دیئے پئی مالک یوم الدین اولاد دیتی ای حساب آسے پیار روی توجہ نہیں کی تھی ہاں مصطفیٰ کریم نے فرمایا تین چیزوں نے حساب بندے ہر کھلونا ہر بندے کھلونا ہے توجہ نہیں فرمائی جنو پہلے نمبر دے جانے تے ہر کسے کوڑے نا اللہ سونا پوچھے گا جان دیتی سی کتے خرچ کی تھی یہ سا جڑے نے کی کیتا یہ نا سا مانا توجہ نہیں فرمائی یہ تھے واسطے گل سمجھی درہ یہ پہلا حساب ہونا جان دیتی سی سا مانا کی کیتا ہی کتے خرچ کی تھی آنکھیں زبان ہے کرنے ہاتھیں دل ہے دماغ ہے پیر نے ٹیڈے شرم گاہ دیتی ہے کی تیے نال حساب ہونا چاہیے توجہ نہیں فرمائی اس سے واسطے بزرگ فرما دے نے ایک سا دو نعمتاں ایک سا وچ سا آوے ایک نعمت یعنی اندر نو آوے تے باہر جاوے اندر آوے تے باہر نہ جاوے تے بندہ مر جاوے کہ نہیں تے باہر نکلے تے مڑ اندر نہ آوے معلوم ہویا ایندا آنا وی نعمت ایندا جانا وی سلطان فرماندا جو دم غافل سو دم کافر او جو دم غافل یارا سو دم کافر سر مرشد سبق پڑھایا سنیا سخن تو گیا کھل اکھیا سنیا سخن تو گیا کھل اکھیا ایسا چت مولا ول لایا ایسا اس کی کمایا مرن تھی اگے ایسا مری گے باہو باہو مرن تھی اگے ایسا مری گے باہو اتتا مطلب لو پایا آخ سبحان اللہ مزہ مزے والا گونج کے جڑے جیندے بیٹھے جا کو سبحان اللہ صدقے جانا خدا دے بندے پہلا حساب جان دئی دوسرا حساب رب وحدہ لا شریک مولا نے مال دے لے رہے شام پیندی ہے جد دفتر دے ملازم ہوئے شام آن دے حساب لیندے ہے کھاتا صاف کیتی کھڑا ہونے کہ نہیں روزانہ دا شام دا حساب پہ دس دے تیری قیامت تھے قائم ہوئی کھڑی ہے جے شام حساب کرنے پھر سمجھ لائے جدو زندگی دی شام ہوئے گی تو موڑا گو دن چلنے مالک یوم الدین توجہ نہیں کی تھی جزا دے حساب دے دن دا مالک دن دا مالک ادھروں تو شام ہوئی تو رات گزار دینی کبرچ توجہ نہیں کی تھی اور شام تو بعد کی ہوں دیئے رات ہوں دینا پہلا تو موڑا گو دینا ہوں دینا ادھروں زندگی دی شام ہوئی تو کبر لنگ گئی ایک آدھے وچ رات تے قیامت دا گو دن اوتھے پھر حساب ہونا ہے رکھ کئی تھے کی دتا سی تینو اساں حساب کر چھتی مال دا حساب ہونا ہے تیسرا اولاد دتی سی کی کیتا ہی اے حساب ہونا ہے اوندے کول جنو دتی سو توجہ نہیں فرمائی جنو دتی سو اسے واسطے اللہ دے ولی اللہ دے پیارے تے مومن جڑے ہوندے نے نا جنہاں نوں مسلمان دے نے او اپنی اولاد نوں اس دنیا دے اوتے پہلو ہی نبی سرکار دے دین دے مطابق پال دے نے مولا علی مشکل کشا بڑیاں بڑے آپ سرکار نے ویاہ فرمائے نے چار شادیاں مبارک سرکار نے آزاد حرا عورتاں نال فرمائیاں تے تقریباً 18 آپ دیاں ہاں جی 18 آپ دیاں باندیاں مبارک سن مولا علی سرکار دیاں تے اولاد اللہ چوکھی ساری عطا فرمائی سی چوکھی ساری کسے پوچھیا پاک علی نو اینے بچے تے اینیاں شادیاں کیوں فرمایا اس واسطے میں کوشش کرنا وا کہ قیامت والے دن میری اولاد دے وچ میرے ٹبر وچ اللہ دے عبادت کرنا لے چوکھے کھلوتے ہوں توجہ نہیں فرمائی آگ سبحان اللہ ہاں تو میں تو منصوبہ بندی کرانے ہیں آپ سرکار فرما دے آپ سرکار فرما دے بچے میں اس واسطے چوکھے منگنا رب کولو تاکہ میرے قیامت والے دن صف لگی ہوئے نا تے اللہ دے درویشاں دی کھڑی ہو اور واقعی پھر رب دیتے ہی درویش کے ہے جتھے حسین کھڑا ہوئے حسن کھڑا ہوئے محمد بن حنفیہ کھلوتے ہوں سرکار دے سارے بیٹے تے بچیاں مبارک کھلوتی ہوں تے ایڈے پاکاں دی صف لگی ہوئے تے باپ دے رب رحمت پھر کیوں نہ فرماوے توجہ نال آکھ سبحان اللہ ہے ایتھے بھی رحمت پہ آگا بھی تے جب اولاد چھوڑ دیتی ہے کھوتے آنگوں ایتھے تے مڑ ایتھے بھی بختالے مہربانی کران دینے کہ نہیں آئے دن ابا کٹیندہ پہ ہوندہ ہے یا جیل بیٹھا ہوندہ ہے تے آندہ پہ ہوندہ ہے نا مرادو اندے نالو نا ہی جم دے چگا سی جم بیٹھا وہاں جدو دا جم میں آئے کوئی ایدو چان چڑھائی ہوندہ ہے کوئی ایدو کسی دی کھوتی کھولی ہوندہ ہے کسی دی لات بھنی ہوندہ ہے آپ نس جاندے نے پھڑی چ ابا جاندے چوک اندر تندے نے اوتھے پیا پٹدا ہے ایتھے دا اے حال ہے اینی مہربانی ایتھے ہو گئی اولاد جو سونی تکڑیے کیا مت بہاڑ ہونے پھر اے ہو جا بختاں والے جدو صف لا کے کھڑے ہون گے لا باکھے گا تھا نہ اڑا ہے بڑے ہیرے جمے نہیں ہے بڑا سونا انہاں نال کام کردا رہیا ہے ہے تینوں سوائے کمینگی تے بدمعاشی تو اوتھے شے نہیں لبھی تینوں ساڈا دین یاد ہی کوئی نہیں تینوں اسائے دتے سنے اس واسطے کہ تو انہاں نوں اوتھے رول دے تو انہاں نوں چھٹے ٹکے وانگ رکھے چھٹے باندراں کو جو مرضی کردے رہ جا تینوں میں نے سی آکھیا پہلے دن تو جمن تو انہوں کا خیال رکھیں انہوں نے بالغ ہوندیاں تک اپنا فرد ادا کریں ساڈے نبی دا پورا قرآن شریعت اسلام سمجھا دے وی توجہ نہیں فرمائی تو پھر پہلو ابا جی دی واری تے مگروں جڑے مجھے وٹ دے بیٹھا ہوندا دا جدوں وی ڈیرے تے جاؤ او کلے اے وا صدکے جا سوائے حکے تو لبی شاہی کوئی نہیں بڑی کڈی سونی نعمت ویسے ہے بھائی کوئی کام رہ گیا ہے جدو دل گھبراو لگے اسا سال لینے بھولا رب اے اولاد دا تے مال تین صاحب ہونے نہیں چوتھا جنوں دیتا سنا علم علم نبی سرکار دے دین دا انہوں پوچھے گا دسیں دے تے عمل کیتا سی کہ نہیں یہ چار حساب ہونے نے تا رب نماز وچ فرماندا ہے مالک یوم الدین ایک نماز ہی تینو الحمد شریف ہی سارا کچھ سمجھا دے وے باہر جاون دی لوڑ کیڑی ہے ہلے اگے چلنے ہیں ایتھوں تک سن سنی گل بڑا مزہ آ گیا انشاءاللہ ذرا توجہ نال سبحان اللہ ایتھوں تک مالک یوم الدین تک رب ساڈے اعتقاد عقیدے فکر اور سوچ دی تربیت فرمائی ہے سوچ دی اصلاح فرمائی ہے کہ اپنی سوچ ساری دی ساری اینو پھیر کے میں ذات لا دے آخرتی وچ آ گئی اور دنیا دے اندر اپنے رب دے بارے کی یقین رکھ لے یہ سارا رب سمجھا دیتا ہن اگے عمل دی واری آن لگی توجہ نہیں فرمائی کا دیواری عمل دیواری کیونکہ منگن دا وال جو دسنا ہے ماتے میں منہ چکی آویں اسا جڑی اگلی دولت دینی ہے نا اون دے واسطے تینوں کچھ لگنا ہے کرنا ہے کہ یا کا نعبد و یا کا نستعین یا اللہ سا خاص تیری ہی عبادت کرنے ہیں ایتھے دو چیزاں دسیاں ایک عہد کر عبادت میری کریں گا دوسرا کرنی میری ہوں کسی غیر دی توجہ نہیں فرمائی دو گلہ خاص تیری عبادت کرنے ہاں ایک آگیا عبادت کرنے گا دوجہ خاص جدو آنکھے یہ دا مطلب ہے بوش دی نہیں کرنی توجہ نہیں فرمائی بوش دی نہیں کرنی جی بوش دی کیتی تے پھر تو نہ بودویں یا کا نہیں یا کا ہے خاص ساڈی کرنی کیا مطلب ساڈی اطاعت کرنی ہے ساڈا حکم مننا آئے پیو پیر حاکم کوئی ہے جنہ چیر ساڈی شریعت دے مطابق آکھے ہونا چیر چلمن نہیں جے ہٹے تو پھر یا کا نعبد پڑھن والے ہن آکھی میں اپنے رب نو نہیں چھڑ سکدا جے تو فورو دی منی جدو نے سانو چھڈیا ہے تو اونو نہ چھڈیا تے تو یا کا کھڑ چھوٹا ہے سچ نہیں تا بولنے سچ ہوئے کہ تو ثابت کر دے وے کہ حکم تیرا صرف مننا عبادت تا خالص ہونی ہے سبحان اللہ توجہ نہیں فرمائی سبحان اللہ ہاں ہن پیو آکھے پتر وچھی تے کھولیا ابا کیندی آ ہٹھال والے پاسے لگا دے یا مپال کے تے پرلے پاسے جڑا نا باہر دیوار جڑا ڈیرا ویکھے نا اوتھوں کھولیا ہن پوتر آکھے نہیں مندا تے جہنم جاواں ابا تیری نا مننا تے دوزخ جا مننی پونی کیوں ہویا اما آندی یہ پوتر ٹی وی لایا میں تے گھر بیٹھی دل ہی نہیں پیا لگدا تلی بیٹھی ہونی ہے چلو پتر کسے کھیڈ تے لگی رہاں توجہ نہیں کیتی پتر آخر ویلا جو گھر بندہ بیٹھا مڑ آ کی جاتا ہے. چلو کوئی اگو نچتے ہو سن میرا دل تے لگ رہا ہے. ہوں پوتر آکھے ماں دے قدماں دے تھلے جنت نہیں مندا تے جنت گئی. کی خیال ہے ایویں ہے کہ نہیں مننی پہ نہیں ہوں اماں دی کہ نہیں. اچھا یہ بھی سمجھائی جاوا نال جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے اس کا مطلب سمجھائی جاوا. بول بول وہ سمجھاوا جا دنیا کائنات دے آج دے تین مفتی نہیں سمجھا سکتی. جا اللہ سونے کی مہربانی نال صرف کرم فضل جڑا ہے رب سونا چشتیاں دے صدقے وسیلے نال فقیر تے کر چھڑدا. ہوں سمجھ لے جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے یہ مطلب یہ سمجھتے ہیں کہ ماں کی خدمت کرو پاویں پورے فرد خدا دے باقی جدھر مرضی روڑو جو مرضی کرو ماں کی خدمت کرو تو جنت پکی. اے مطلب قوم سمجھی کھڑی ہے. یہ میں سمجھتے ہیں کہ نہیں. اچھا ہوں ایمان نال دسی جی یہ گل ہے تو ایک بندہ ماں کی کرتا خدمت تے پیو دے سر چ مارتا کھلے وہ جنت جائے گا کیوں جنت ماں دے پیروں دے تھلے تو لیتر پیو دے سر چ پہ بجتا تو فرق کہڑا پینا. ہوں میں جواب دیو اس گل کا دیو جواب. ماں کی خدمت کرے ماں دے پیروں دے اگے جتی جوڑ کے رکھے دے پیو دے سر جتی جوڑ کے مارے ہوں ایمان نال دسو جنت جائے گا یا اندر حرام ہے جنت. بول بول جی حرام ہوئی کھڑی ہے تو مڑ سمجھ لے ایک فرض خدا دا ایک کیڑا باپ کی پابندی وہ چھڈو ماں دی ساری رات کھلو کے دو پیراں تے خدمت کریں پانی ہاتھ لئی کھڑا ہوئے سردیاں دیاں پالے دیاں راتاں تیرے کول پانی منگے سوینا پڑا دے میں فوراً لیکن پیو دی تعظیم نہیں کیتی تو جنت حرام ہو گئی ہے. ماں دی خدمت تو ہے پر ہون جنت حرام کیوں ہی کھڑی ہے پیو دی بےزتی دے نال ایک فرض خدا دا چھڈیا ہی تو جہنم پہ جانا ہے تو پھر سمجھ لے اس حدیث دا وہ مطلب نہیں جڑا تو میں عام سمجھی رکھیا ہے کہ جدھر مرضی رب دے فرض قرآن روڑی جاؤ ایک ماں دی خدمت جنت لے جائے گی. نہیں نبی دے فرمان دا مطلب ہے پیر حاکم کوئی ہے جنہ چیر ساڈی شریعت دے مطابق آکھے ہونا چیر سلمن نہیں جو حق ہے تو پھر یا کا نابود پڑھن آ رہا ہوں آخی میں اپنے رب نو نہیں چھڑ سکدا جے تو فورو دی منی جدو نے سانو چھڈیا تو اونوں نہ چھڈیا تو تیا کا کھڑ چوکا سچ نہیں تھا بولنے سچ ہوئے کہ تو ثابت کر دے وے کہ حکم تیرا صرف من رہا عبادت تا خالص ہونی ہے. توجہ نہیں فرمائی. ہاں ہوں پیو آکھے پتر وچھی تو کھو لیا ابا کہندی آ ہیٹھاڑ والے پاس لگا یا مپال کے پرلے پاسے جڑا نا بار دیوار جڑا ڈیرا ویکھے نا اتو کھولیا ہوں پوتر آخے نہیں منتا تو جہنم جا ابا تیری نہ مننا تو دولت جا مننی پونی پیوج ہوا اما آدھی پوتر ٹی وی لایا میں گھر بیٹھی دل ہی نہیں پیا لگتا کلی بیٹھی ہونی ہے چلو پتر کسی کھیڈ تے لگی رہا توجہ نہیں کی پتر آخر ویلا جو گھر بندہ بیٹھا مڑ آک کی جانتا ہے چلو کوئی اگو نچ دے ہو سن میرا دل تے لگ رہا سی ہوں پوتر آکھے ماں دے قدمہ دے تھلے جنت نہیں مندا تے جنت گئی کی خیال ہے ایویں ہے کہ نہیں مننی پہ نہیں ہونا ماں دی کہ نہیں اچھا یہ بھی سمجھائی جاوا نال جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے اس دا مطلب سمجھائی جاوا بول بول وہ سمجھاوا جڑا دنیا کائنات دے اج دے تین مفتی نہیں سمجھا سکتی جا اللہ سونے دی مہربانی نال صرف کرم فضل جڑا ہے رب سونا چشتیاں دے صدقے وسیلے نال فقیر تے کر چھڑدا ہن سمجھ لے جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے یہ دا مطلب ہے سمجھدے نے کہ ماں دی خدمت کرو پاویں پورے فرد خدا دے باقی جدر مرضی روڑو جو مرضی کرو ماں دی خدمت کرو تو جنت پکی اے مطلب قوم سمجھی کھڑی اے میں سمجھدے نے کہ نہیں ہاں اچھا ہن ایمان نال دسیں جے ای ہی گل ہے تے ایک بندہ ماں دی کردا خدمت تے پیو دے سر وچ ماردا کھلے او جنت جائے گا کیوں جنت ماں دے پیروں دے تھلے تو لیتر پیو دے سر وچ پہ وجدا تو فرق کیڑا پینا ہن مینوں جواب دیو اس گل دا دیو جواب ماں دی خدمت کرے ماں دے پیراں دے اگے جتی جوڑ کے رکھے تے پیو دے سر جتی جوڑ کے مارے ہن ایمان نال دسو جنت جائے گا یا اون دے حرام ہے جنت بول بول تے جے حرام ہوئی کھڑی ہے تے مڑ سمجھ لے ایک فرض خدا دا ایک کیڑا باپ کی تابعداری او چھڈے ماں دی ساری رات کھلو کے دو پیراں تے خدمت کریں پانی ہاتھ وچ لئی کھڑا ہوے سردیاں دیا پالے دیا راتاں تیرے کول پانی منگے سویرا پڑا دیں فوراً لیکن پیو دی تعظیم نہیں کیتی تو جنت حرام ہو گئی ہے ماں دی خدمت تے ہے پر ہن جنت حرام کیوں ہوئی کھڑی ہے پیو دی بےزتی دے نال ایک فرض خدا دا چھڈیا ہی تو جہنم پہ جانا ہے تو پھر سمجھ لے اس حدیث دا وہ مطلب نہیں جڑا تو میں عام سمجھی رکھیا ہے کہ جدر مرضی رب دے فرض قرآن نو روڑی جاؤ ایک ماں دی خدمت جنت لے جائے گی نہیں نبی دے فرمان دا مطلب ہے کہ جن نے عمل حکم شریعت مصطفیٰ دے ہیں جنت جان دے جن نے سبب دسے گئے نے انہاں سارے تو وڈا سبب خدمت ماں دا ہے کی مطلب باقی سارے فرض پورے کرے جے ایک ماں دی خدمت نہیں کرے گا تو جنت نہیں جاوے گا توجہ نہیں ہوگی تھی جنت مطلب نہیں کہ ماں دی خدمت کر کے باقی ساری شریعت روڑ کے تو آکھے ہن جنت ملے گی یہ مطلب نہیں یہ صرف اہمیت سمجھانا مقصود ہے دسیا مصطفیٰ کریم نے اس حدیث پاک دے اندر کہ ماں دی خدمت دی اہمیت کنی توجہ نہیں فرمائی سمجھ آ گئی نہیں کہ نہیں اس واسطے گل کیتی ہے کیونکہ اج کل بچارا آبا جڑا ہے نا یہ تو سمجھ ہی ویلا جاندہ ہے ہاں جی وہ گلوکار جڑے ہوندے نا نعت خان جنہاں نوں تسی آندے جی وہ جدو بھی نعت پڑھن گے تے جناب ماں دی شان وچ شیر ہون گے پتہ نہیں پیو انہاں دے بچے مارے نے نا مراداں دے یہ جڑا بچارا واہیاں کار کار کار کار کے چٹے پائی پھردا مگرو سپ لتاڑے وہ بخت والی منجی دے ستی پی سپ لتاڑے رات منجیاں ساریا مصیبت عیب ہو گئے تے جدو ممبر تے کھلووے گلوکار نمائے نمائے آویں گی کیڑی رتے میں مڑ اگلے دن ایک جگہ سے بیٹھا تو وہی پہ پڑے مائیں مائیں آئیں گی کیڑی رتے تے میں گنال جوڑ ماریا میں کیا آواں گی او دو پترا جدوں تیرے سر وچ پین گے جوتے نا مرادا بلانا کتھے پیا سپیکر دے کھڑے آویں گی کیڑی میں کہ کتھوں پہ بلانا قبر وچوں یا گھر وچوں ہاں بھی آئے گی کیڑی روتے جی قبر چوپے بلانے تو اتو آ نہیں سکتی بچاری آ سکتی نام جی آئے گی کیڑی روتے جی گھر بیٹھی ہے تو تلسٹ منگاؤ اجل سج منگاؤ کروں کی یار بے لکھن والے تو بھی صدقے بلے بلے بلے جدو وے ہو جا شاعر آئے نے قوم دا کونڈا ہی ہو گیا گل کرنے والی کوئی کلام بندہ لکھ کو پیو بچارے دا نام کسے نہیں لیا یہ بدھو ایویں ایویں لگا پھر ایمان نال کدی سنیا نہیں شیر کیوں جلسہ تو کیتی بیٹھا ہونا کیا میں کیتا ہوں بول بول نات خان دے اتوں پیسے تو مارن گیا تو تعریف کی دی ہو رہی آپ سکے تے ٹھل مائی روپیے بھی دیتے دیگا بھی پکائی تاریفا وہ لے گئی یار کوئی ہزار شرم ہونی چاہیے میں نے ایک آدھا وہ چشتی آ ماں دے تین حصے نے میں کیا بے وقوفا ماں دے تین حصے خدمت اچ نے کیوں کہ ماں ہے کمزور آپ کما نہیں سکتی کما نہیں سکتی تے سونے نبی سرور نے رحمت فرمائی تین حصے خدمت اچ ماں دے رکھ دیتے سو وچوں پچہتر انہوں دے دے پنجی پیو نوں دے آپ ہی کرن والا ہے توجہ نہیں ہوگی تیری یہ خدمت چ رہا مسئلہ احترام دا احترام چ والد دا مقام اچا ہے کیوں اس واسطے کہ اگر والدہ دی خدمت چ اولاد دی جنت ہے تو والدہ دی جنت کن دی خدمت چ معلوم ہویا والد تے تیرے مالک دا مالک ہے اما تیری مالک تے اما دا کون مالک مالک دا مالک ہوں دا نا ہی کوئی نہیں تو سمجھ رہے ہو کہ نہیں ہن اصل پتہ فتنہ ایتھے کی پیا چلدا ہے فتنہ ہے رن اے کیوں انہاں دے ناں اس طرح جناب ماں نو چکی کھڑے نے جتھے بھی جاؤ جن ڈرائیو ہے اپنا گڈیاں دے پیچھے لکھیا ہونا ہے ماں کی دعا جنت کی ہوا تے میں کہیا پیو دی دعا دوزخ دی ہوا ہے کدی ایمان نال دسو اج تک کسے گڈی دے پیچھے اے وی لکھیا ویکھیا جے تے پیو کی دعا جنت کی ہوا کیوں ایندی دعا پٹھی لگدی یار کچھ آخر اللہ نے عقل دیتی ہے سوچن دی خاطر یہ نو کچھ استعمال کرو فطرہ سمجھو کی ہے چلیا اصل اس گل دے وچ اے نہیں ہے سن اصل انہاں گلاں دے وچ یہودی فتنہ کارگر ہے کی انگریز چاہتا ہے لیڈیز فرسٹ رن اگے ہو تائیوں بساں تے بیٹھو تے سانو اساں بساں بیچارے نو کہہ دے دے پیچھا پیچھا پیچھا اوتے کیوں پتہ نہیں لیڈیز سیٹ وہ تیرا کھانا خراب ہوگی بنا مرادا مسلے دے اگے کھڑے ہوئیے اسی ایتھے سانو رکھے آئی پچھے تو کدی سوچے آئی بھئی یہ کی چکر ہے سیٹ اگے ہونا بھی بنی کھڑی اس مہان چکر کی ہے تا کر کے اج فیکٹریاں وچ دفتراں وچ مرداں نو چھٹی تے بخت والیاں نو اگاں لئی اوندے ہاں جی ایمان نال فیکٹریاں اوندے لئی اپنی ہوندیاں بندیاں تو تاکہ بندے ذلیل ہون خوار ہون اور عورت نو معاشی طور تے روزگار دے لحاظ نال نا مراد اونوں روزگار دے لحاظ نال خود مختار بنا کے تے اونوں مرد دی حاکمیت تو کڈنا چاہندا یہودی کیوں کہ عورت جہنمی تے لانتی بنے گی کہ عورت مفرد مختاری کرے اور مرد دی حاکمیت نہ ملے عورت اپنی عزت نہیں بچا سکتی ایک رب نے سرا مرد نو دتا عورت دی جب عزت بچے گی ہمیشہ مرد دے صدقے بچ دی گئی وہ چاہتے ہیں مرد بے عزت ہو بھی انہوں کی عزت بھی رولے یہاں کی بھی رولے یہ بغیرت ہو کے مر جان وہ بے حیا ہو کے مر جان بدماش ہو کے مر جان یہ فتنہ تا کر کے جتھے بھی جاؤ باویں لکھ زمانے دا غوث ہووے نہیں جے ماں دے پیراں دی خاک ورگا یہ سب وہ چکر پہ چل دے جڑی کیتی ہے یہ یہودی فتنہ ہی ہوں اگلی گل سن یا کنا بدو یہ ٹورا نہ گا میں بیٹھا رہا تو مڑے اسی لفظ سے بھاوے ساری رات بیٹھا رہو ہوں اگلا ٹورا یا کنا بدو مطلب سمجھایا ہے عمل دی دعوت کہ ساڈے کول منگنے تے عبادت کر ہاں ویلا نہ منگی جاوی محنت کری یا کانا بودو دے اندر عمل دی خاص خالص عمل دی دعوت دیتی جا رہی یا کان سائی خاص تیرے تو ہی مدد منگنے آئے یہ مطلب ہے نا خاص تیرے تو ہی کسے ہور تو نہیں منگ دے یا کنا بدھ تبال یا کنستا آیا رب سونے تھے سانو دسیا میری عبادت کرن دی خاطر عبادت کرن دی خاطر مدد میری درکار میری مدد منگتا رہی تا جا توڑ چلے گا یا کنستائن تو ایک غلط فہمی لگ جاندی ہے کی ہن ذرا توجہ نال گل سمجھی عقیدے دی گل کرن لگا وا کئی آخدے نے جی یا کا نستعین دا معنی جو ہے کہ یا اللہ سا تیرے تو ہی مدد منگنے آ تے موڑ آ درباراں تے کی لین جاندے جی آندے نے کہ نہیں یا رسول اللہ مدد یا علی مدد آخدے آ کہ نہیں موڑ جی یہ کی ہویا یہ تو تسا شرک کیتا ہے یا کا نستعین چلو جی منگتے آؤ تو جڑے اتنے ترتے پھرتے ہیں تو منگو جڑے ویچ ٹر گئے نا تو کیوں منگتے جی توجہ نہیں فرمائی آدھے نا انہوں نے کی آخر جڑے انج آخر نے انہوں کی آخر ہوں بڑا سونا نا پکائی پھر دے یہ چٹا یہاں کے مگر رام نے ہوں وہ آدھے نے جی آ جڑے قبر ٹر گئے نا پھر دے پہنے نا میں کیا گل سن یا کا نستعین دے اندر ایمان نال دسیا جے اللہ سونے نے ایتھے کو وانڈ کیتی ہے جے قبر والے نے تے انہاں تو مدد نہ منگیا جے تے جے باہر والے نے تے انہاں تو منگی کھڑیا جے ایتھے تے اینی گل ہے اساں تیرے تو ہی مدد منگنے ہاں ایتھے اے وانڈ تے رب نہیں کیتی بھی قبر والے جڑے دربار والے نے انہاں تو منگو گے تے مشرک ہو گے تے جے تردے پھردے اوتے والے نے انہاں تو منگو گے تے پھر تہاڈی توحید وچ فرق نہیں آن لگا ایتھے کو وانڈ کیتی ہے رب نے بولو بولو تے انہاں دے پیو کڈ لئی اے وانڈ کتھوں آئی ہے آپا روزانہ ایک دوے تو مدد منگنے آ کے نہیں منگتے ساڈے بزرگ فرماندے ہوندے سن مرشد پاک فرما دے سن کسی لے اوکھا ویلا آ جائے تو کھوتی تو بھی مدد منگنی پی ٹائی منی بوری پی ہوگی تیرے سر تو ہوں اس لیے آخے گا نا یار کھوتی لب جاندی چنگا سی یہ بوری تو رکھ لیں گے کہ نہیں تو کی گل ہے ہوں ان مشرق ہو جانے یہ منگنے پے ہوں تو میرے آدھے نے فاٹا کہ نہیں گل آ جو منگنے ایک دوے دو اسباب دے تحت اسباب دے تحت مڑے جیندے جو ہوئے مر گئے میں کہا مردودا مریا تو میں داتا ورگے مردے نہیں اے تدر رولا بیمانا تو سمجھ لے جلائے تھے تردہ پردائے او زندہ اے اے بیمانا رب قرآن ات کافران مردہ فرما چھوڑے آئے کافر تردہ پردہ نے رب اولا نو فرما دے مردہ نے اور جلس رب سوڑے دے رہا ہے جب مارے آ جاوے رب فرما دے ملا تحسب الذین قتلوا فی سبیل اللہ اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون رب فرماؤں دے جلے ساڑے رہوٹ مارے جان انہلو مردہ گمون بھی نہ کری سن سید دے بوئے تے بہت کے تے نو گل سمجھاواں تے کھریاں تک دھر نہ جاویں تے مڑا کے رب فرمایا ہے او زندہ نے پر توانو خبر نہیں شعور نہیں ہن قرآن دے لفظ تے غور فرما رب نہیں فرمایا او زندہ نے کہ اونا نو خبر شعور نہیں آئے رب آ تیرے قرآن دے فرمان تو صدقے رب نہیں آتیا اونا نو شعور نہیں رب آن دے ہو تسا بے شعورے جے معلوم ہویا قرآن تے والے پہ دسدا ہے جدو تو پہ پکارنے ولی نو تینو پتا نہیں ہو زندہ ہے تیری خبر ہو رکھ دے جو نہیں کی تھی تو اونا دی خبر پوری نہیں رکھنے پر او رکھ دے نے ولیک لا تشعرون بے شعورا تو ہیں او نہیں واہ اس واسطے داتا حجویری داتا حجویری سرکار دے مرشد پاک دی کتاب ہے نہ رسالہ کشائری ہے بندہ نا چیز دے کول کئی نسخے او دے موجود نے آپ سرکار نے لکھا ہے ایک اللہ دا ولی کعبے دا طواف کر رہا سی کعبے دا طواف کر دیا ایک نوجوان آئے آندے اے بزرگ اللہ دیا میں کل ایس ویلے فوت ہو جاواں دا اے پیسے نہیں میرے کفن لے کے قبر خدا مینوں دفنا دیوی میرے کفن دفن دا خرچہ آ لے لے بزرگ فرماندا ہے اللہ دا میں اوندے کول روپیے لائے نے درہم چاندی دے اگلا دہاڑ آیا جڑا وقت دسیا سی جوان نے اس وقت کعبے دا طواف کر دیا فوت ہو گیا وے میں سوچیا بڑا اللہ دا کوئی درویش ہے جنہیں جو دسیا ہے اویں ہویا ہے میں جنے اون اٹھایا غسل دتا کفن منگایا قبر کھدائی جدوں وچ جا قبر رکھیا ہے کفن دے میں بند کھولے دے نوجوان نے اکھ کھولیے میں آکھیا او جوانا آ حیات بعد الموت کیا مرن تو بعد بھی زندگی ہے مینو اگو جواب دیندا ہے اللہ دے درویشا انا محب اللہ و کل محب اللہ حیو میں رب دا محب رب دا ہر محب ہمیشہ زندہ ہی راگ سبحان اللہ ولی اللہ دے مرد لاہی کر دے پردہ پوشی نہیں تے کر دے پردہ پوشی کی ہو یا جے یارا دنیا کو لو او پردہ نال خموشی مدر اللہ سبحان اللہ خدا دے بندے اتر جو فرمائتے اور مسئلہ کھول لے لو یہ دھیان زندہ آکھ جی چلو جے نہ کول منگنا وی تے پھر او شاید منگ جیڑی انہاں دی اوقات وچ ہوے اوقات تو ود منگی کھڑے آ کے بچے دے بلا انہاں دی اوقات وچ نہیں توجہ نہیں کیتی میں کیا جھلیا کدی کھوتیا نو بندیاں دے کیا اس نے کری دا تو میں اپنی اوقات تے بھول گئے اسا سمجھا جنی اوقات ساڈی اے اونی دا تاج ویری دی ہوے گی سن رب دنیا دے اندر ایک جیسے بندے نہیں بنائے حیثیتاں اوقاتاں ایک جیسیاں نہیں بنائیاں ایک بندہ ہوے جدا مرلا تھا کوئی نہیں ایک ہوے جڑا کئی مرلیاں دا مالک اے کئی وکیلیاں دا مالک اے کوئی مربیاں دا مالک اے کوئی ملک دا مالک توجہ نہیں فرمائی سبحان اللہ جھلیا رب سونے جویں دنیا دے برابر نہیں بنائی ایویں غیبی خزانیاں وچ بھی اوقات برابر نہیں بنائی تو میں جنہ رب زہر دیتا ہوں نیک دے مالک گئے جنہ رب دے پچھے آپ نو گوائے رب سونا انہ نو ساری کائنات دا مالک بنا چھوڑ داوے غیب دے خزانے دا وارث بنا چھوڑ داوے خدا دی قسم کر کے آنا تو ساسا جو قیاس کریے آپ نو ولیاں دے اتے گل کتوں پھب دیئے اسا ساری رات ملا ساری رات مجید مودا پیار رہے ہوش نہیں ہوں دی میں کتے پیار خبر کوئی نہیں ایک ہوئے جنہیں ساری رات پالے وچ آپ رب سولے دے واسے جاگے اللہ لی نہ یبی تو نہ لے ربہم سجد و قیاما جنا ساری رات رب دے پیچھے اپنا ماس گال چھوڑیا وے ماس دے کھا گئے لے سون دی ہوش کوئی نہیں کھان دی ہوش کوئی نہیں اپنے ٹبر دی فکر کوئی نہیں او رب دے سپرد ایک یار دی فکر رکھ کے ہر ویلے بھجیا پھردا اے او جے ایدے آنکھے تے رب ایک بچہ چا دے وے تاں کی اے رب بڑا قدر والا ہی رب آندا اے تو میرے آل ایک گٹھ ٹر کے آ میں ہاتھ ٹر کے آواں دا تو میرے آل ٹر کے آ میں بھج کے آواں گا او جڑا اینیاں قدراں والا رب ہوے جے بندے ماس گوایا ہے رب کیوں لوح محفوظ دے خزانے نہ لٹاوے کیوں دے خزانے آج مڑ کے فرق پیا جنیوں کی تھی سوڑ ہوڑ سوڑ آکے جی دیکھ بخا فرق کتھے آئی میں کیا قرآن سنا وا فرق سمجھا وا رحمد الالاک سبحان اللہ ایاکا نستعین دراز کھلے گا سن قرآن گواہ ہے قرآن حضرت سلیمان پیغمبر بیٹھے نے بلقیس وال چٹ گئی سی ہد ہد دے ذریعے آپ نے فرمایا یا ساڈے دربار چا یا اسا ملک دے اتے حملہ کرن لگے ہیں یا ایتھے آ جا بلقیس اپنے مشیراں تو مشورہ لیا انہیں آکھیا جنگ ہونی آوے گا جنگ کرے گا ویکھی جائے گی انہیں آکھیا کیوں مریندے جے ایویں ملک اجڑ جائے دا جاندی کرو اتھے چلیے فوج نال ٹوری حضرت سلیمان پیغمبر سرکار نے رب دی شان وکھانی سی آہا اون مسلم اسلام دی دولت جو دینی سی رب دی شان وکھانی سی صدقے جاواں پیغمبر نے فرمایا اپنے درباری جڑے بندے بیٹھے سن فرمایا میں تخت بلقیس چاہیے، آپ کی مرضی یہ سی اندر آمن تو پہلو تخت اگے پیا ہو، ایڈا وڈا تخت اگوں جدو پیا ہوگی تو ویکھے گی تو پوچھے گی تو ضرور بھائی یہ کیویں، میں اتے چڈ آئی سن اتنے کیویں اپڑیا، تو اصا آکھاں گے ساڈا ویکھ لے مڑ رب ساڈا کیویں، یہ گل سرکار سلیمان پیغمبر دا مقصد سی، آپ نے اپنے درباریاں نو فرمایا اے کوئی جڑا تخت بلقیس لے آوے، ایک وچو جن بولیا عفریت من الجن سرکش بڑا آکڑ خان، جن بولیا آکڑ خان، انہیں آکھیا میں جناب دی محفل ہٹن تو پہلو پہلو محفل پکھی ہوئے دی میں حاضر کر دیا، جناب سلیمان نے فرمایا مینو اس تو پہلو چاہیے، گل سمجھی اس تو ہوں کہڑا کوئی ہڑ آن لگا سی بھی ایڈا پہلو چاہیے سی، انہیں آنا ہی سی نا انہوں بھی تو کچھ حال لگنے سن، جناب سلیمان کیوں چاہتے ہیں کہ محفل اٹھن تو پہلو لیا ہوں، او شان جڑی رب دے فقیر دی سلیمان ظاہر کرنی سی نا تے رب قرآن وچ پیش کرنی سی تے وہابیاں دے پٹ رگڑے دینے سن، توجہ یہ مڑ کے پٹیچنے سن رگڑے، ہوں حضرت سلیمان دی بارگاہ جدو آپ نے فرمایا مینو ان دے تو پہلو چاہیے، قال الذي عنده علم من الكتاب انا آتيك به قبل ان يرتد اليك طرفك، اس بندے نے آخیا جہد کتاب دا کچھ علم سی، کتاب دا کچھ علم سی کی کر آخیا انا آتی کبھی میں لیا گا قبل ایر تدائی لے کا طرف، اے سلیمان جناب دی اکھ جھمکن تو پہلو، اچھا گل گل سمجھی قرآن دے لفظ تے غور کری، ہاں ہاں تے پھر ویکھی مذہب سنی دا ہے کڈا سچا، صدقے جاواں ربا اسا تیرا ایو دین نہیں دے سکدے جڑا سانو چلو سنی تے بنا دتے، سمجھ آئی نہیں کنے رہ ذرا مدن الگ سبحان اللہ، ہے صدقے جاواں توجہ فرمائی، ہن وہ آخدے نے تیری اکھ تیری اکھ چمکن تو پہلو، اے نہیں آخیا میں اپنی اکھ، توجہ نہیں فرمائی، اے نہیں فرمایا اپنی اکھ چمک، کیوں ہو سکتا بندہ اپنی اکھ کھول کے باہر میں چمکے ہی نہ، ادھا گھنٹہ کھول ادھے گھنٹے انہیں چیر جن لیا بنا سی اپنی اکھ تے ہوئی اپنے قبضے تے دوے دی، توجہ رہی ہے جی، آپ نے فرمایا ہے تہاڈی اکھ چمکن تو پہلو، کی مطلب کہ تسا جنی چھیتی انو چمکا سکدے جے نا چمکا لو تے آپا منگایا ویکھو جے نہ پہلو آوے تے پھر اکھ، ہن ایک کام توجہ نال گل سمجھی، ایتھے حضرت آصف نے ایک فرمایا ہے میں لیا گا تخت سینکڑے میل دور پیا ہے کوئی اسباب وسائل دی اتھے رسائی ہے ہی نہیں، نہ ہاتھ پڑ سکتا ہے نہ کوئی شہ، ایڈی دور پیا ہے تو آپ فرما نے میں لیا گا، ایمان نال دس ہوں ایڈی دور تخت سی کوئی مکھی نہیں سی، تخت سی آخر بادشاہ دا اونوں لیاونا ہے اکھ چمکن تو پہلو، ایک بندے دا کام سی یا رب دا، بول بول بول کیدا کام سی، اچھا قرآن فرماندا ہے میں لیاواں گا، آصف نے آکھیا میں لے آواں گا، تینوں تے آکھنا چاہیدا ہے اے کام آصف دا ہے، قرآن جو فرماندا ہے تو آنا ہے رب دا ہے، سو گئے ہو لیکن اللہ دی مہربانی نال یار پاویں گل جنی وڈی اچھی ہے اللہ دی مہربانی نال تیرے کھانے جنا بیٹھے تے مڑ مینوں روپیے واپس کرا لینا تے کریا جے اوہی جڑے دتی بیٹھن مردوے چک کے لے جانے ہن گل سمجھی خدا دے بندیا رب قرآن وچ فرماندا ہے آصف نے آکھیا آنا آتی کبھی ہی میں لیا مانگا ولی آکھ دائے اور قرآن بھی ہوں میں آکھ دائے پہ آکھ وہ آکھ دائے میں لیا مانگا تو میں تو اڈے تو پوچھا ہے کہ کنے لیا آنڈا سی دے تو سا آکھ دے جے اللہ لیا آنڈا سی کیا ہو ولی اللہ پھر کیوں پیان ہے اللہ کیویں لے آندا ہے جب قرآن آکھدا انہیں آکھیا میں لے آواں گا تے تو پیار لے اللہ لے آوے گا مال سن یا کنستین دراز ایتھے تیری گل چ کھل گئی تو اے مومن حقیقت رب دی طرف سمجھدا ہے ہاں قرآن آکھدا میں لے آواں گا پر تیری نگاہ رب رحمان تے کھلوتی ہے تے پھٹے لانا تو سوابی دے جڑا حالے آکھے مشرک توجہ نہیں ہو کیتی اوے اس سور نو آکھ بے ایمان اوے قرآن آندا ہے ولی آکھیا میں لاواں دا تے چشتی پچھیا ہے او کنے لاواں دا سی تے نا فٹ آکھیا سارے جٹ جنہاں نو جہل آکھنا ہے تو ملا اونا سارے آنکھے رب لے آندہ سی ولی آنکھے میں لے آندہ ہے یہ موڑ بھی رب کری جاندہ ہے حال لیری مشرک نہ توجہ نہیں کیتی آگ سبحان ہون سوڑے اور آنکھنا اے بھی پہنے ہیں کہ حقیقت رب دی طرفوں سی نا پر ظاہر دے اتھو ہی ہوئی ہے نا تا تے آکھیا میں لے آواں دا اچھا ہن ایتھے ای کنستین دا مطلب اے ہوئی اے یا اللہ اساں جو منگنے آ حقیقت تیرے تو ہی سمجھاں گے توجہ نہیں کیتی حقیقت تیرے تو ہی سمجھاں گے سلیمان پیغمبر وی تے منگیا اے آکھیا اے مدد منگیو آکھیا اے منگاؤ کیڑا اے جڑا تخت لایا وے جو سلیمان پیغمبر ہو کے ولی تو مدد منگدا اے فرق نہیں پیا ہوندا یا کنستین جی کیونکہ نبی حقیقت رب دی طرف ہی سمجھدا سی اللہ دے ولی دی شان وکھانا چاہندا سی خدا دے بندے آتے پھر سمجھ لے اے ہوئی قرآن برحق کے توجہ فرما حقیقت مومن رب دی طرفوں سمجھ دے تا اقبال فرما دا نظر اللہ پہ رکھتا ہے مرد مسلمان کیا دیتا نظر رکھتا ہے ایتھے لطف ویکھو لطف ویکھ رب دے قرآن دے قرآن دے میں لے آواں گا رب اے نہیں فرمایا کہ کام ایڈا اوکھا میں ہی کرنا ہے تو کون ہے تے تو اے کیوں کہنا ہے انا آتی کبھی میں لے آواں گا تو کون ہے میں آکھیا کیوں ہوئی توجہ نہیں کیتی لے آواں والا میں سا حقیقت سی میری طرفوں آکھی تو جاننا ہے دیکھو نا جی تو سا قرآن کھولو کیا رب نے رد کیتا ہے رب نے گل کیتی ہے کہ نہیں انج نہیں سی آکھنا تینو آکھنا چاہیے سی اللہ لے آوے گا توجہ نہیں فرمائی ایتھے لیا قرآن پا نال رب نے آکھیا ہوئے کہ آصف غلط آکھیا ہے انج نہیں سی آکھنا کہ میں لے آوے گا تو آکھنا سی اللہ لے آوے گا لے آوے نارا کون سی اللہ توجہ گلتے لے آوے نارا کون سی قرآن کی پہ آکھ دا ہے انہاں آکھیا میں لیا ماں دا کہ کام اللہ دا ہے وہ آدھا ہے میں لیا ماں دا شرک دے پکا ہو گیا صدقے جاواں سمجھ دانی تو ایویں ڈولے وٹی کھڑے ہون گے سویرے سویرے سپیکر کھول کے کٹا نہیں رنگ دا رنگن ڈیا ہونا ہے تے بس اسے تے زور ہونا ہے دربار تے جانا چھڑکے کی لین جان دے جے میں کہ تینوں بڑے میں دین جانے واہ صدقے جاوا او بے وقوفا قرآن سمجھنے تے کسے فقیر دے کول آ جا سن قسم خدا دی کوئی آیت اچ کھو پا کے بہ جاوا ساری رات لنگ جاوے ایک آیت پا کے چ موتی کڈ کڈ تینوں پیا دیوا ہن سن دا جا فقیر آخدا نا سی کب ہی کم رب دا بندے دا کہ نہیں بندے دا نہ ہاتھ تھپڑ سکیا نہ کچھ پھر آندا میں لیاواں دا تیرا بھی انکار نہیں فرمایا اس وی یار دی گل اوویں چ نقل کیتی ہے اس آکھیا تو آکھ میں پھر حاضر کراں گا سلیمان دی اکھ چمکن تو پہلو پھر تیری گل کراں گا میں کراں گا کم میں گل تیری کراواں گا آنکھ میں لیا وادا میں لیا وادا تیری اے ہوئی گال قرآن ایچے پھر قیامت تک لوس دے رہن گے توجہ سردے سے رہن سردے رہن قیامت توڑی سردے رہن جڑا تیرے تے سانو وکھرا سمجھ دے جڑے وکھ سمجھن والے نے سردے رہن تو کام لے آواں دا رب مہر لا دتی ہے میرا کرنا فقیر دا کرنا ہے فقیر دا کرنا میرا کرنا ہی ایں دے وچ نہ پانی نہیں تے قران دا مخالف پیا بننا ہے سبحان اللہ توجہ نہیں ہوتی سبحان اللہ تے جے تخت ایڈا اوکھا ہوے تخت ایڈا اوکھا جتھے بندے دی رسائی نہیں تے تخت رب سونے دا فقیر لے آوے اکھ چمکن تو پہلو تیرا آنکھے کے میں لے آندا ہے تیرا بٹ اسے طرح سونے قرآن اچ نقل چکرے اومین اومین لکھ لکھا دے وے تو پھر سمجھ لے جے داتا کول آنکھیں دے بچہ لینے تیرے کول تے آنا آتی کب ہی جے تخت بلقیس دا منگا سکدا ہے تے پتر لیا ونا لوہے محفوظ تو کی اور سن سن اصل اللہ دے فقیراں نو کوٹا ملدا ہے جنہ کوئی رب نال یاری لاوندا ہے نا تے محنت کردا ہے اوناں کوٹا لبدا ہے اونوں رب دی طرفوں آ کوئی پیپل پارٹی ہے کوئی مجرم لیگ ہے کوئی کیڑی ہے کہ نہیں اے پارٹیاں جیڑیاں ہیں ایمان نال دسیں اے پارٹی توجہ نہیں کیتی میں مجرم لیگ اس واسطے آکھیا مسلم لیگ اودوں ہی سی نا جدوں کافراں نال ووٹ پے رہے سن اوتھے ہیں تے ہن تے پاکستان وچ ہن جے اے مسلم لیگ نے تے دوسری کافر لیگ ہے توجہ نہیں کیتی اس واسطے ہن مجرم لیگ جے مسلم لیگ نہیں جے توجہ نال گل سمجھی ذرا مدد نال سبحان اللہ کوٹا مل بھئی فقیران یہ جنہیں جماعت آلے نا جدو حاکم بن جانے نا پارٹی آلے پھر اپنی پارٹی دے کرندے آنو کوٹا دین دے لے تلو دین دے اندے سنو ہونے بھی میرے خیال آج کل آتے دا کوٹا ہوں دا ادھر آیا سی نا رمضان چاہا سی کیونکہ انہاں مہربانی کر کے آتے کھو جو لائنے ساڑے تو ہوڑا آپ پہ مر دے مر جدو ہر پاس ہو آٹا جو نہ رہا کہ ہوڑ دے مر آس پہ مر یہ ننو بڑا دین دا والا ہوں دا ہے یہ بیچارے لتا بندے آنے وڈ لیں دینے تو وساخیاں کچھج پا دین دینے بڑا یہ ننو احسان کرن دا والا ہوں دا ہے اکھا کڈ لیں دینے اتو این کا جڑا چھڑ دینے آن دینے بھیخت سی پیو مار دین دینے مر پتر دے سر دے ہاتھ رکھی کھلے ہوں دینے یتیموں کے ساتھ ہمیں بہت پیار ہے جو امریکہ ہے امریکہ ہوں درو بم مار کے افغانستان آلے بچیاں نو یتیم کیتا سو کسی نو لولا لگڑا کسی نو انہا کیتا سو اتو پچھو کیمپ لوا دیتے سو کیا دے اقوام متحدہ کے امدادی کیمپوں میں غریبوں کی امداد ہو رہی ہے قوم پڑی اخبار میں وہ ہے صدقے جاواں کی ڈر ہے دل لکھے نا توجہ نہیں لگی تھی سبحان اللہ یہ وہ رحم دل جو فرعون سی فرعون کہنے لگا حضرت موسیٰ کلیم نو وہ ساڈے گھر وچ پلے تے ساڈے خلاف بولنا توجہ نہیں لگی تھی سبحان اللہ کنے آکھیا سی کینوں ساڈے گھر وچ پال کے ساڈے خلاف بولنا ساڈا احسان بھلا دتے آپ فرماندے نے او ظالما تیرے ظلم دی تے یہ دلیل ہے جیڑی تو میرے الٹا احسان پہ دیتا ہوں میں تیرے گھر وچ پلیا تا تو میں ماں تو جدا کیتا ہی توجہ نہیں کیتی یار فرما ظالما میں تیرے گھر ہی پلیا نا انہیں آخیا تو فرمائی ہے تو تیرا ظلم ہے انہیں آخیا کیوں فرمایا جے تو میں اپنی ماں تو جدا نہ کردا ہائے ہائے تو مڑ تیرے گھر وچ میں پلدا تو ماں تو جدا کر کے ماں دا سایہ تے چھاں میرے سر تو ہٹائی ہے تے تا تے میں تیرے گھر وچ پلیا واں تے ظالما ظلم تے کیتی بیٹھا الٹا احسان نہیں دتائی گئی سبحان اللہ نہیں توجہ نہیں کیتی یار ہیں تانوں پتہ نہیں کیویں کیویں دیاں گلاں پہ سمجھانا ہیں فقیر دے دربار دے قدماں تے بیٹھ کے اللہ دے بندے حاضر ہاں ذوق نال سبحان اللہ سبحان اللہ ہن کوٹا مل گئی سن انہاں نوں کوٹا ملدا ہے کسے نوں چینی دا کسے نوں آٹے دا تے فقیراں نوں کوٹا ملدا ہے غزہ غیبی خزانے دا ہاں ایک الگ انہاں نوں پتر لب گئے کسے نوں 60 پتر دے دتے کہ 60 پتر اسا تیرے ہتھی وڈاونے نے سبحان اللہ دین والا کون ہے بلقیس دا تخت کنے لیاندا سی پر کرایا کے دے ہتھوں او آندا ہے جنہ کسے دی بنی اوناں ایک اساں کوٹا رکھ دینے دینا تے ایسا ہے ہی ہے پر تیرے ہتھوں دیوار کے چلو تیری ٹور تے بنا دی بنا دئیے دنیا نو پتہ لگ جاوے ایسا ایڈے اچے ہاں ساڈے نال نیواں لگے تے اچا بن جاندا ساڈے نال ایڈا نیواں لگے تے اچا بن گیا ویکھو خزانے ساڈے بندا جے پیا اسے واسطے میاں حیات صاحب ہوئے نے ننکانا شریف فقیر اللہ دا سی تے بڑا متقی پرہیزگار بندہ سی تے بے نماز دے ہاتھ دی روٹی تک نہیں تھڑکان دے پتر انہاں دا ایک پتر سکول پڑھ گیا وکالت کر گیا وکالت تے لگ گیا اپنے وصیت فرمائی سی میں مر جاواں تے میرے منجے نو ہاتھ نہ لاوے میاں حیات صاحب ہن ہی وصال فرمایا جنرل زیاد دور وچ جنرل زیاد دور وچ تے آپ سرکار بے نماز دے ہاتھ روٹی نہیں کھاندے جے روٹی کسے نے امتحان لین واسطے پکا کے اگے رکھ دتی ہے نا اندروں بے نمازی تو پکوا کے تے آن کے رکھ دتی تے آکھیا جی اینوں نماز والے پکایا ہے آپ نے فرمانا بے لیو مینوں اے روٹی پہ دس دی ہے مینوں کسے بے نماز ہاتھ لائے سبحان اللہ مینوں اے روٹی پہ دس دی تے آپ سرکار نا انہاں کول ایک مائی آ گئی گجرات تو مائی آئی گجرات تو آکھن لگی میاں صاحب میں بچہ لینا ہے آپ نے فرمایا تو اپنے خصم نو کہو سائیں نو او داڑی چ رکھے تے اساں غوث پاک دے کوٹے چ غلام دستگیر پتر ہونے دے چھڑنے سبحان اللہ او مائی او ساکھیا اونوں میاں نو کہ چل داڑی رکھ لے پتر لب دے پر او اگو چودری سی پورے دن آدھا او ساکھیا آج میں اون آخری واری جاندی باقی پتر دے مگر دے آڑی رکھ جاوا تے برادری کی آکھ سی او پورے دن آدھا سی تیڑ گیا جنا ساکھیا میں نو نہیں چاہیتا خیر میاں صاحب کو میاں صاحب نے فرمایا جے داڑی نہیں رکھدا مڑ پتر نہیں لبنا انہاں نوں پتہ سی کوٹا ساڈے نام ہی ہے سبحان اللہ او مائی اٹھی چلی گئی گجرات واپس کچھ مہینے بعد مڑ آئی او سا کہ میاں صاحب او تے نہیں رکھدا مڑ من چ رکھا ایمان مرمین کے رکھا ہو داری. آپ نے فرمایا اچھا سوچ لے سوچ لے. وہ تھا کہ جی پکی گل تین بار میاں صاحب کو آ لیا تو فرمایا مر منہ تے ہاتھ پھیر. اس ہاتھ پھیریا تو موٹ داڑی نکل آئی بیبی دے وہ جڑا تخت بلکیس منگاونے چانچا کرتا ہے داڑی کٹ دیا کو دیر لگنی یہ تو آیا تو وہ ایڈی دوروں آیا ہے داڑی منہ آگ پوری موٹ داڑی آ گئی. میاں صاحب نے جیب ہاتھ ماریا فرمایا میرے غوث پاک دے بڑی عقیدت مند سن. فرمایا غوث پاک دے کوٹھے چ غلام دستگیر آیا جی ہاتھ کیتا تو بیبی نو آکھیا جا سال بعد آئی تو غلام دستگیر لے کے آئی مائی حال تک جی پتر ہوں غلام دستگیر جا غوث پاک دے کوٹھے چوایا سی جی وجہ نہیں جو کیتی پر چلے جاندی باقی پتر دے مگر دہڑی رکھ جا تو برادری کی رکھ سی وہ پورے دن کا سی تڑ گیا جناب اس آخیا مینو نہیں چاہیے. خیر میاں صاحب کو میاں صاحب نے فرمایا جی دہڑی نہیں رکھتا مڑ پتر نہیں لبنا. انہوں نے پتا سی کوٹا ساڈے نام ہی وہ مائی اٹھی چلی گئی گجرات واپس کچھ مہینے بعد مڑ آئی اس آخیا میاں صاحب وہ تو نہیں رکھتا مڑ من چ رکھا ایمان مڑ من چ رکھا داڑی. آپ نے فرمایا اچھا سوچ لے سوچ لے. اس آخ جی پکی گل تین بار میاں صاحب کو آ لیا تو فرمایا مڑ منہ تے ہاتھ پھیر. اس ہاتھ پھیریا تو موٹ داڑی نکل آئی بیبی دے وہ جڑا تخت بلکیس منگاونے چانچا کرتا ہے داڑی کٹ دیا کو دیر لگنی یہ تو وہ ایڈی دوروں آیا ہے داڑی منہ آگ پوری موٹ داڑی آ گئی. میاں صاحب نے جیب ہاتھ ماریا فرمایا میرے غوث پاک دے بڑی عقیدت مند سن. فرمایا غوث پاک دے کوٹھے چ غلام دستگیر آیا جی ہاتھ کیتا تو بیبی نو آکھیا جا سال بعد آئی تو غلام دستگیر لے کے آئی مائی حال تک جی پتر ہوں غلام دستگیر جا غوث پاک دے کوٹھے چوایا سی جی وجہ نہیں جو کیتی پر چلے انہاں دی کرنی رب دی کرنی انہاں دا پٹیا رب دا دربار دا ماریا ہوندا ہی رب حقیقت او دی طرف ہوئی یا کا نستعین چی اور راز سمجھایا گیا حقیقت او دی طرف ہوئی پر جتھوں ظاہر ہونا ہی مننا اینو پینا ہی نا توجہ نہیں کیتی جتھوں سا کیونکہ آپ ہی او حقیقت اپنی بغیر وسیلے تے دکھا سکدا سی پر جی انہیں بچ وسیلہ رکھیا تو ان کی مرضی یہ ہوئی ہے یہ من پہلو تو بعد ساڈے والا توجہ نہیں ہوگی تھی. اس واسطے خواجہ خدا بخش خیر پوری رحمت اللہ علیہ چشتیاں شریف ہے اس تو اگے حاصل پور تو اگے خیر پور ٹامی والی ہے نا اتے ایک بزرگ ہوئے نے وہ سارے چشتیاں بزرگ سن چشتی فقیر سن خواجہ خدا بخش بڑے بڑے عالم سن تے فقیر سن خواجہ خدا بخش خیر پوری آپ سرکار نال دریا سی تے دریا تے گیا نال ایک مرید تے مرید نو فرما دے نے ہن بیڑی کونی شام دا ویلا میں اگوں یا خدا شاہ خدا آکھاں گا تے تو پچھو نا اتے میرے پیچھے لگ کے تے آکھدا آویں یا خدا بخش یا خدا بخش یا خدا بخش تے آپا پار سر جاؤں گے. وہ ہوں اگوں سرکار نے یا خدا کہنا شروع کر دیتا تے مگر مرید نے یا خدا بخش تے پانی دے اتے ٹر دے گئے. جب تو راہ چ پہنچے نہ کوئی وچکار اپنے تو مرید نو خیال آتا ہے آپ یا خدا کرتا ہے مینو اپنے تے لائی کھڑا ہے دل چ یا خیال آیا تے پانی اتھے آ پھڑیا آ سرکار بچاوی فرما کی پڑ گئی خیر آپ دے میں سوچ بیٹھا آپ یا خدا کر دے میں نو یا خدا بخش دلائی کر فرمایا چلیا خدا بخش تک اپڑیا نہیں خدا تک کی اپڑے گا آپ سبحان اللہ سونے سے قرآن دے وچوں قرآن پاک دے سایت وچوں ہور نال سمجھاوا فقیر اللہ نے جتھے فرمایا میں لے آواں گا اتھے نال اے نہیں آکھیا انشاءاللہ لیا لیا قرآن لیا جے نال اے لکھیا ہوئے انشاءاللہ تے اگر اللہ چاہے گا تے لے آواں دا توجہ نہیں فرمائی ایک ہی روڑا ہے ہن انشاء ہن تے پکا شرک ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے تے جے قبلہ شرک سی نا تے رب سونا کی آپ دا نبی نہ بول پیندا حضرت سلیمان کہندا مشرکا او نال اے تے کہہ چھڈ انشاءاللہ تے کہہ ہے کام اوکھا ہی نال انشاءاللہ بھی نہیں آندا پر رب سونے بھی اوے قران وچ رکھ دیتا ہے جیوے اون دے منہ چوں نکلیا ہے انشاءاللہ نہیں آکھیا تے تخت بھی آیا رب دسیا تو ساڈے فقیر دا چانا ساڈا چانا سبحان اللہ توجہ نہیں فرمایا سبحان اللہ سن ہن اس واسطے خدا دے بندے رب دا ولی فنا دے مقام تے اپر جائے اپنے ارادے ختم کر بیٹھ دے رب دے اگے جیون دے مردہ بن جاندے مڑ اے دے ارادے ہی نہیں ہن ارادے بھی ہو دے ہی نہیں کلی بھی ہو دیئے اس واسطے حضرت سیدنا غوث پاک جیلانی پیران پیر سرکار دے کون عیسائی آیا آن کیا کھنا لج پالا میں مسلمان ہونے پر میں عیسائی ہوں میرا عیسیٰ پیغمبر مردے زندہ کرنے سے تو ساوی مردہ جے زندہ کرو گے میں پھر کلمہ محمدی پڑھا گا میرے غوث پاک نے فرمایا چل قبرستان یا گئے جدو قبرستان اپنے دے آپ نے فرمایا دس عیسیٰ علیہ السلام مردہ جے ہوں دیا کی آنکھ دے ہوں دے سن آندہ آپ آنکھ دے سن کم بے اذن اللہ اٹھ اللہ دے حکم نال فرمایا سن میں کیا نہ ہوں اچھا جی آپ مردے نو فرما دے نے کم بے اذن اٹھ میرے حکم نال مردہ اٹھدا آیا جناب دے قدمہ اچ گردا توجہ کیتی مردہ اٹھ کے قدمی آیا ہے آپ نے فرمایا ہے میرے حکم نال توجہ ہوئے گل پہ ٹھانا سٹی گل بڑی قیمتی ہے فرمایا اٹھ میرے حکم نال یہ شرک سی تو مردہ ہی نہ اٹھ دا توجہ نہیں کی تھی آو آکر جاندہ بھی باہر مشرک کھڑا میں اٹھا کیوں وہ اٹھیا کہ نہ اٹھیا جے وہ اٹھیا تو معلوم ہویا اتے توحید سی شرک نہیں ہن فرق کی ہے آپ فرما دے نے میرے حکم نال اٹھ وہ چلیا اینو ادھر قرآن کھول میں لے آواں گا میرے نال اٹھ میں لے آواں گا میرے نال اٹھ جے اس میں لے آواں گا توحید فرق نہیں آیا تو لے آونا رب دے سی تو اے حل آپ سی توجہ ہے کوئی نہ بنا عشق نبی کے جو پڑھتے ہیں بخاری آتا ہے بخار کو نہیں آتی بخاری اگے چلیے یا کا نستعین دراز تے کھلے ہیں کھلیا کہ نہ کھلیا؟ اس کا مطلب کی ہویا بھی حقیقت مدد اللہ دی، بھاوے قبر والے تو مانگ تے بھاوے باہر والے تو مانگ، توجہ نہیں فرمائی؟ جن سمجھا حقیقت بھی بندے دی طرفوں ہے، وہ بھاوے نہ بھی کسے کول منگے پکا مشرک تے منگے فقیر دے کول جڑا قبر شریف چاہی، تے سمجھے حقیقت رب دی طرفوں ہے، فقیر جاندا ہے تے پکا مومن نہیں، توجہ نہیں فرمائی؟ پکا مومن نہیں، سن لا ایک حوالہ سٹ دینا، سٹا ایک حوالہ، اوئے ہوئے ہوئے دعائی خدا دی، پورا پورا ایک ٹرک بھریا حوالیاں دا سٹ دینا، سبحان اللہ سبحان اللہ وہابی مذہب والے جنوں اپنا امام متفق علیہ منتے نے، دیوبندی بھی اور اہل حدیث بھی، غیر مقلدین، اہل حدیث نہیں آخنا چاہیے، غیر مقلدین اور دیوبندی جنوں اپنا امام منتے نے امام، اس دا نام ہے محدث ابن قیم، اس دی کتاب الروح، بندہ ہے ناچیز کو اصل عربی دے اندر بار دی چھپی آئے وے، اس سے چوس لکھیا ہے جی حوالہ نہ ہوئے تو میری زبان وڈ لوں، اس سے چوس لکھیا ہے کہ روح جڑیاں ہوئیاں ہیں نا اللہ دے پاک بندیاں دیاں، انہاں دی بڑی طاقت تو بڑا انہاں دے کول زور ہوندا ہے، وہ آندا ہے کہ کئیاں نے ہزاراں لکھاں بندیاں خواباں ویکھ چھڈیاں کہ نبی سید الانبیاء ابو بکر عمر خواب چائے نے، انہاں ویکھیا لوکاں کہ مسلمان دی کافراں نال جنگ ہو رہی ہے، مسلمان تھوڑے سن کافر بہتے سن، تعداد بہت زیادہ تھی، فرق زمین آسمان دا سی، پر نبی پاک سرکار تے ابو بکر عمر آن کے تے کافراں نو شکست دے دتی ہے اور مومنا نو فتح دے دیتی ہے، وہابیاں دا امام لکھ دے نبی پاک اپنی قبر شریف جاون تو بعد آپ دے یار کافران دے ٹک رگڑے دل دے لے تے کئی وارا کافران نو شکست دے کے تے اپنی امت دی مدد فرما چھوڑی ہے، چلے آ موڑ حالے بھی ہون دے کول نہ منگیے تے اس بجو کول منگیے، نہ ہوئے گل تو میں مجرم بیٹھا، اللہ سونے دی مہربانی، میری عادت ہے کتاباں میں لے کے نال رکھنا ہونا، میرے کول ہتھیار پورے ہوندے نے، پر اج میں بغیر ہتھیاریاں تو آیا وا جی، پر انشاءاللہ پاویں ہتھیار اج کوئی نہیں نا، لیکن یہ ہے بھئی ہتھیار جے پاویں کوئی نہیں تے سہاگا اللہ دی مہربانی نال پورا ہی بجا، سبحان اللہ، کہ کوئی فرق پیا؟ توجہ سبحان اللہ، سونا خدا دے بندے اگے چلنا ہوں، اگے رب سونا رب دس دے کی منگ، ہوں منگن دی واری، طریقہ دس دیا کنا وقت ہو گیا، یہ طریقہ دسنا آدھے تو کون ہوا نا وقت، شابش رکے بھی شاہ صاحب قبلہ بڑے چاہی بھی اے نو پورا کرانگا تے سوال پھر ہی ہونا ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، یا نعبد و یا نستعین، تو بعد رب سنا فرماؤں دا اہدن الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، رب سونا وال طریقہ دسن تو بعد فرماؤں ہے میرے کول منگ اہدن صراط المستقیم، رب سونا سانو سیدھے راہ دی ہدایت دے، کنا راستہ صراط الذین انعمت علیہم، انعام والیاں دا راہ سانو دیوی، خالی ایتھے تک گل نہیں مکائی، نال رب وضاحت پوری فرما چھوڑی، غیر المغضوب عليهم ولا الضالين. یا اللہ سانو غضب والے تے گمراہاں دے راہ تو بچاویں. ٹھیک ہے نا. ہن اینی پچھو تمید بن کے تے رب آندا اے آ منگ انعام والیاں دا راہ دیں تے غضب والے تے گمراہاں دے راہ تو بچائیں. معلوم ہویا اللہ سونا دسدا اے پیا او جے منگن والی شے میرے کول پوچھنا ہے نا تے آئی. توجہ نہیں فرمائی. ارسا نماز پڑھ رہے ہیں پتا کوئی نہیں کی منگنا ہے باہر نکلنا ہے. پھر یا اللہ یا اللہ میرے گوانڈی دی گڈی یا اللہ میرے گوانڈی دا موٹر سائیکل میں تھلے ٹر ٹر کے مر گیا وا میں تے بڈھی بھی نہیں ہون دیندی گھر. وہ آندے خسما ویکھ دے صحیح گوانڈی دے گھر کڈا خوش ہے میرا تے حال ہی کوئی مار تھا گیا تیرے گھر چاہیے بھکھی مر گئی اوترے آ. یا اللہ تو مہربانی کر اور کوئی گڈی دے میں ہمسائے دے نال موڈے نال موڈا رلا کے برابر چلنا ہے شریک ہے پتہ تے لگے. پکے او مرے الحمد سمجھ رب تے سیائی راہ منگ راہ نبی دین سچے دا جے مل جائی کک نہ ہوئی سمجھی داتا حجیری وانگو لکھے. تو جے اے راہ نہیں تنو مل سکیا تو ساری کائنات دیا نعمتا سمجھی سوال کک نہیں تنو لبا جنو اے دین دا راہ مل جاوی دو چی دین توجہ نہیں فرمائی. انام والیاں دا راہ منگ انام والیاں دا انعام والیاں دا راہ نبی دی شریعت تے نبی دی کی مطلب راہ سن اسا منگنے آپ یا مولا سانو سوچ وی انعام والیاں دی دیوی تے عمل وی انعام والیاں دا دیوی سوچ وی اے ہے انعام اے ہے اللہ دے انعام والیاں دا راہ. ہاں اے مپال کے علی سڑک نہ سمجھا جے سبحان اللہ. انعام والیاں دا راہ وے انعام والیاں دی سوچ ہوے کی مطلب نبیاں والی رسولاں والی صدیقاں والی شہیداں والی ولیاں والی یا اللہ سانو سوچ اوہی دیں. توجہ نہیں فرمائی. سوچ اوہی دیں تے عمل وی اوہی دیں تے سانو غیر المغضوب علیہم ولا الضالین غضب والے کون نے اتھے مصطفیٰ نے فرمایا یہودی ہیں. ضالین کون ہے مصطفیٰ نے فرمایا عیسائی ہیں. یا اللہ سانو یہودیاں عیسائیاں دی سوچ تو بھی بچائی تے انہاں دے عمل تو بھی آنکھ دے پیا ہے نماز منگ رہے ہیں رب کول توجہ نال گل سمجھی توجہ نال نہیں ستا پیا ستا پیا ٹھنڈے ہو گیا پالے ذرا مزے نال سبحان اللہ ہن سمجھ نماز پنج وقت پیا نے. یا اللہ سانو کافر والی سوچ تو بچا ہن گل سمجھی. کافر دی ایک سوچ دسنا کافر دی سوچ چے کہ دنیا ترقی ہے دنیا جدے کھوڑ چوکھی آ جاوے او ترقی آفتا ہے. ایک نبیاں دی سوچے وے کہ دنیا سادگی آلی ہو تو آخرت جنت بن جاوے تو ترقی ہو. توجہ نہیں ہوگی تھی توجہ نہیں ہوگی تھی کیوں سن کافر دنیا دی زندگی عیاشی دی انہوں ترقی کیوں سمجھتا ہے اس واسطے کہ کافر تے منافق دی نگاہ وچ اس جہان تو اعلی جہان ہور کوئی نہیں او بس اینو ہی اخیر سمجھدا ہے. او پھر آندا ہے جدوں کوئی کوٹھی لب جاوے گڈی لب جاوے تے بڑا کچھ پیسہ آ جاوے کروں نہ گو آندا ہے میں ترقی کر گیا ہوں. تو اللہ دے نبی ولی شہید او تے جان دے نے یہ جہان تے جنت دے اگے تے آپ وچ لوڑ ہی نہیں توجہ نہیں کیتی ایمان نال دسو جنت آلہ یا یہ جہان آلہ بول بول بول اربا خربا درجے وانڈ کرے نا تے اے جہان اس نال نہیں گل سکتا ہے اچھا اے جدو مومن اونوں آلہ جہان سمجھدا ہے تے اے مڑ کیویں آکھے دنیا لے کے تے آکھے میں ترقی کیتی بیٹھا جب اس دے سامنے اوڈا وڈا جہان ہے توجہ نہیں فرمائی ہن ایک بندے کول موٹر سائیکل ہے گل میری سمجھی دوسرے کول پجارو ہے ہن موٹر سائیکل والا یہ اپنے آپ نو ترقی یافتہ سمجھے گا دنیاوی لحاظ نال انہیں آکھنا میرے تو ترقی والا کون ہے توجہ نہیں کیتی تے جے پجارو والے کول پجارو ہے اگلے کول لینڈ کروزر ہے یا پھر ہوائی جہاز ہے یا وہ بخت والا دوسرا جہاز ہے تو وہ ہن ترقی سمجھے گا آپ نو ہن ترقی آپ کا اپنے تو کنو سمجھے گا جہاز والے نو تے بھولیا جنت سامنے ہوئے تے ایس مٹی نو جیڑا ترقی سمجھی کھڑا ہے وہ تے کافر تے منافق دی سوچ رکھتا ہے مومن او آئی جے دی سوچ نبیاں ولیاں والی ہوئے تا نبی سرکار پنجے لیتے نے عمر آئے نے ویکھیا ہے نبی سرور دے جس مبارک دے اتے چٹائی دے نشان پہنے عمر ویکھ کے رون لگ پیا ہے عرض کردا لجپالا کیسر کسرا ستے محلہ وچ تے پلنگا تے محبوب خدا ہو کے لیتے ہو چٹائیاں تے سرکار نے فرمایا عمر روندا کیوں ہے اونا دنیا چھڑی ہے اسا آخرت چھڑی ہے توجہ نہیں فرمائی معلوم ہویا جڑا کہ آج کا دور ترقی یافتہ ہے تو پکا منافق یا کافر ہے مومن نہ سمجھی مومن ہمیشہ یہ سمجھے گا کہ ترقی وہی ہے کہ ہم ادھر جائیں ادھر سے ادھر بسے سے اور جنت مل جائے توجہ نہیں فرمائی ہوں خدا دے بندے توجہ نال گل سمجھی آپ نواز دے اندر آخنے بے یا اللہ سانو اپنے انعام والیاں دی سوچ تے عمل دے وی غضب والے تے گمراہاں تو بچاوی ایویں نا اے آخنے بے منگنے بے رب کولو ہوں جڑا منگنے بے نال آخنے بے تعلیم سکول والی لے کے آنے ترقی یافتہ انگریز ترقی یافتہ ہے سوچ یہودیاں والی غیر المغضوب علیہم یا اللہ بچاوی یا اللہ بچاوی السلام علیکم نام تھی السلام علیکم رحمۃ اللہ مولوی مسیتے رہ گئے انگریز ترقی کر گئے حال سلام پھیرے آسو السلام علیکم رحمۃ اللہ السلام علیکم غیر المغضوب پڑھ کے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین پڑھ کے حال سلام باہر پھیرے آسو نال بیٹھا سے مولوی تو سب مسیطے رہ گئے انگریز ترقی کر گئے وہ نہ مرادا ہوں نہ مردا سا پیا نماز غیر المغضوب علیہم یا اللہ کا دبا لیں سوچ تو بچا ایک بندہ چشتیا تو جو آنا پینٹ شرٹ حرام ہے کتنے لکھے قرآن میں کہا جی میں بخاوا قرآن میں کہا جی پڑھا جان دی لوڑ ہی کوئی نہیں تو الحمد کڈ خان توجہ نہیں کی الحمد کڈا اتے پینٹ شرٹ میں کھڑا میں کہ آیا کھڑا نہ آئے تو موڑا کی کتنے آیا میں کہ پڑھ جدو آیا نا غیر یا اللہ میں کہ ترجمہ کرا کے اللہ سانو کا دبا لے تو گمراہ من راہ تو بچاوی تو میں کہ ہوں دس پینٹ شرٹ نبیا راہ تیرا خانہ خراب ہوئے ادھر پڑی کھڑا یا اللہ بچاویں یا اللہ بچاویں تیرا باندھا ہونا ہے کچھ شرم کر بے شرما ادھر آنا بچاویں تو نال آپ ترقی سمجھ کے پائی کھڑا الحمد بھی پڑھی ہونا شرم نہیں آتی تین بچا بھی بچا بھی داری من نماز پہ پڑھتا ہے داری مننا راہ کہندا ہے نماز پڑھتے ہوں ہو تو آخو اصا تائیوں رولا مکایا ہوا ایسا پڑھتے نہ پڑھا گے نہ فریشاں گے ٹھیک نہیں صحیح فیصلہ کیتا ہوں آخ ہی جانا یا اللہ بچاویں یا اللہ سانو بچاویں بڑ پانچ روپے لا کے دائی دے کوجا بڑھ کی پائی ہوں پائی اوتے بچائی ہوں پائی گالے چ پھا من کے اوتے سات اوتے رب کول کھلوتا کی آخی جانا بولیا ایک الحمد چا پڑھ تے نبی دے دین دا رنگ نہ چڑی تو پھر آ کل ہم پتر آسان سمجھے کون کی رچ میں نے کہا دے سکول حرام ہے میں کہا پکا کتے لکھے ہی میں کہا ہم دے جا بچا سارے زمانے دیا کتاب ایک ملے رکھ دے چشتی جے تینو الحمد چو سارے راز نکت دے کتے آگے سر وج پا دئی نہیں تے سمجھ لے مصطفیٰ دین دی صداقت دی گواہی بابا لے دی لوڑ کے لیے تیری نماز سارا کچھ کھلوتا ہے سنو ہور سنو تو آپ ہی آنا تسی ادھر ویکھ دعا قنوت پڑھ دیو اور دعا قنوت پڑھ دے ہوندے ہو تے کاغذ پڑھی دی ہے اتنا اس سے آندا ہے و نخلا ہو و نترو کو میں اف جو روک یہ کی مان ہے اٹینشن سٹنڈیٹیز کا کی مان ہے اتنے ہوں جیڑا بیٹھا ہو سی نا بھاوے گیا گزریا ساڈا ہوں جاٹی بیٹھا ہو سی اس بھی کوئی بھنا تروٹا مانا یہ کاری لونا اس کا مان ہے و نخلا ہو اور چھڈنے آسان نترو کو ترک کر دینے ہیں میں یف جرک یا اللہ جیڑا بدکاری کرتا ہے گناہ کرتا ہے تیرا تیری نافرمانی کرتا ہے اصا ان چھڈ دینے ہیں یہ عشاء ویلے معاہدہ کرنا ہے رب نال کہ چھڈ دے جیڑا تیرا نافرمان ہوے گا تیرے حکم کنڈ کرے گا چھڈ دیا گے جب واری آوے نماز تو فارغ ہو کے تو پھر پوری برادری نو اس واسطے جفے پائی کھڑا ہے کہ وچ برادری وچ گزارا کرنا ہے ہن جے چشتی تینو آکھے اوئے نبی کے نافرمان کے ساتھ سلام دعا لینے سے گریز کر تے آنا سخت بڑا ہے تو رب نال کیتا عہد بھلیا کھڑا توجہ نہیں کی تھی دعا کنوت چھڑ دے مڑ اوتھے مڑ ہیر پڑ پتہ لگے نوی نماز پڑھ اور جیڑا مسلمان کوئی دین چاہے اور برادری نو آخو میں تو تا مرضی نہیں آواں گا جنہ چر تسا بغیرتی نہیں چھڑ دے نہیں تسا کفر چھڑ دے میں نہیں آواں گا ٹٹ کے پا جانے سور آگوں سر توں بڑا وا ماحول بھی بن گیا یہ ایڈا پتا نہیں تو چشتی تو مت لگا ہونا آدھے کہ نہیں خنزیر اگوں جواب بوتھے کے مار کہ چشتی آنا سی نخلاؤ نت رکو میف جرک میری گل تو نہ رب دا وعدہ یاد کر ان العہد کان مسولا عام کسی نال عہد کر کھلو میں تے انا وعدہ کیتا ہے اپنا گا پاویں سر وڈیا جائے تے رب نال عہد کیتا تینوں پوچھی چ نہیں گئی توجہ نہیں ہو کیتی سبحان اللہ خدا دے بندیاں میں اگلے دن جمعے میں تقریر کر رہا، موضوع سی دہشت گردی دا، دہشت گردی دی وضاحت کر رہا سا، ساری دسی یہ دہشت گرد گورنمنٹ ہے ساڈی، ہسدے ہو ہسدے ہو، اسی جٹ بندے ہوں لفظ ہی نہ بولیے، نہیں جو سانو انگلش آتی مڑ کے کرا اور میں تکلیف پہ کرا تو اتو چھت تے کوئی بیٹھا سی، وہ کو نہ ہوں نہ مراد، جدوں جدوں بھی گل کرو تے کسے دے دل دل والے یار دے خلاف جاوے تے اگ تے مڑ لگدی ہے نا، ہوں میں جدو دہشت گردی کا موضوع لایا تو میں تو برسن ڈیا سا سارا برطانیہ امریکہ یہودیاں دے اتنے، تو وہ کوئی بیٹھا سی اگوں انہوں کا ٹٹو، وہ اتنے جناب اللہ کی یاد کرو اللہ کا ذکر کرو اللہ اللہ کریں جی مولوی صاحب اللہ اللہ کریں، وہ مینو نا شور جہ محسوس ہوا بھی چھت تے کوئی گل ہے، میں ہوں بہلی جی بیٹھے دن تے رنگے وہ تو پی گئے انہوں، وہ ہوں اللہ کی مہربانی جہے کئی ضلع تو آتے ہیں جمعہ سنن اوتے اوتے آتے ہیں صرف سواد ہی لین واسطے، وہ ہوں سمجھ گیا بھی جنس کہڑی بیٹھی، وہ بہ آواز سنی میں کی ہے کون ہے، میں کہ جی یہ آتا اللہ اللہ کرو کافران کے مگر چڑیا کڑا تو میں کافران کے مگر چڑیا کڑا اللہ اللہ کرو، میں کیا ہوئے یہ آخو اٹھ نکلے تھو خنزیرا نکلے تھو تو جا کسی گرجے میں تو نماز نہیں پڑھ سکنا کیونکہ نماز سے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، تو کافروں کے خلاف بولنے نہیں دینا بھائی مان، تو رب تعالی ہم نے تو لگے رکھنے پتی کھڑا، تو میں کیا ہوں تو دس غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اللہ اللہ تو بار ہے یا اللہ اللہ دے وچ توجہ نہیں ہوگی، سدکے جا جدو میں گل کی میں کہ چکو یہ فڑو لتان تو سٹو باہر یہ خندیر اتنے لین کی آیا مینو چڑھ گسا گیا، میں کہ ضرور ڈالر لینا ہوا یہ اپنے پیواں دے خلاف بولن تے اگ تا پی لگتی ہے، بس حضرت صاحب موڑو لبا نہیں بکی دے گی ایک غیر المغضوب علیہم، ایمان نال میں نے کہا سکول کتنے حرام لکھیا، میں کہی یا کتنے، میں کہ ادھر سکول بش کا راہ ہے یا مستفا کا راہ ہے، تو بچے کی سارے پیسے کون دین دیا ہے کہ نبی پاک کی طرف آ رہے ہیں، کون دے رہے پیسے تو راہ مڑ کندا ہویا، مڑ جی سکول نال اتفاق رکھنا ہے تو کوئی گرجے لب مسیطے بھی لینا تا کر کے میں جڑا سکول نال اتفاق رکھے نماز نہ پڑھے، کیونکہ نماز پڑھتا ہے تو غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اللہ بچا بھی پوچھتے رہا تو آندا پیا کہ نہیں، یہی سیدھا راہ سیدھا راہ ہے سیدھا جڑا جنت لے جاوے، یہ وہ دسے تینوں صراط مستقیم الحمد فاتحہ کی روشنی میں، تو ساکھو گے اللہ نے تو فرمایا غضب والے تو گمراہ دے راہ تو بچاویں، تو تو چشتی آکھے یہ تھے حضور دی حدیث ہے کہ غضب والے یہودی نے تو گمراہ عیسائی نے کافر ہندو سکھ باقی دے گمراہ نہیں، وہ بھی تو گمراہ نے، مڑے کا کی مطلب ہوا، اللہ دے بندے آئے تھے مصطفیٰ دے فرمان اشارہ ایک بڑا وڈا سانو پہ ملنا ہے کی؟ حضور جان دے سن ہندو تو سکھ مسلمانوں اپنے راہ تو ہٹاؤ واسطے کوشش نہیں کریں گے، جو فتنے فساد اصل مسلمانوں دے ایمان نو ختم کرن واسطے ساتھ کریں گے تو یہود و نصارا کریں گے، تعلیم بناؤ گے تو وہی بناؤ گے، قانون اپنے بناؤ گے تو وہی بناؤ گے، یہ سازشاں سارے کافر کرن دیا یہودیاں عیسائیاں کرنی سن، مصطفیٰ پہلو ہی خبردار کر گئے، اج ویخ لے یہودی تیرے ایمان تے عزت دا دشمن ہے اور ہندو تیری جان دا دشمن ہے، ہندو آندا انہاں نوں ماریے انگریز آندا جیوندے رہن پر بے غیرت تے بے ایمان بن کے رہن، ساڈے غلام بن کے رہن، ساڈے ٹٹو بن کے رہن، نبی دے مخالف بن کے رہن، جیندے رہن تے اس جیون نالوں موڑو موت ہی چنگی، توجہ نہیں فرمائی، دعا کر اللہ حضور دے صدقے. حضور پاک کی حدیث پاک کہ میری امت گمراہی پر اکٹھی نہیں ہو سکتی، لہذا پوری امت نے 14 نومبر کو عید منائی. بیچارے کون ہے سوال لکھنے والے نے نہیں پتا کون ہی. عید جیڑی ہے 14 نومبر نو ساری امت منائی. سعودی آج کدوں آئی ہے؟ بھارت اج ہوئی ہے. اتے 28 کروڑ مسلمان نے، ساڈا 14 کروڑ ہے، اتے 28 کروڑ مسلمان نے، انہیں اج عید کیتی ہے، وہ بھی امت باہر نے. باقی تم مچھ ڈنڈا کلا امتی بنیا پھرنا، شرم نہیں آتی گل کردیا. سن سعودی والے جو بیٹھے ہیں وہ کیلنڈر پر چلتے ہیں، انہیں کیلنڈر بنا کے رکھا ہوا ہے. انہیں بچ لکھا ہے، انہیں آخیا سعودی والے چاند نہیں دیکھتے، وہ کیلنڈر بنایا ہوا ہے، انہیں وہ مطابق چلتے ہیں، تا تے 24 گھنٹے کا فرق پائی کھڑے نے. ایک تو ہر پہلے عید کی کھڑے نے، کون کا چاند چاند وکھرا ہے، ٹائم فرق صرف 2 گھنٹے کا ہے. ساڈے وقت کا فرق کنے گھنٹے کا ہے؟ 2 دا. تو جی 2 گھنٹے وقت دا فرق تو چاہیے تو یہ سی کہ سانو 2 گھنٹے چند پہلو دس پہنا ایکو دہاڑ، اور انہوں 2 گھنٹے تو انہوں 24 گھنٹے بعد، سانو 24 گھنٹے بعد دستا، انہوں 24 گھنٹے پہلو دس پہنا. توجہ نہیں کی تھی. وہ سورج جو ادھر ڈبنا ہے تو پہلو دسنا چاہیے سانو، بھائی سورج جو ادھروں پہلو ڈبنا ہے نا تو ادھر 2 گھنٹے بعد ڈبنا ہے، تو سورج ڈبدا ہے تو چند دستا ہے، پہلو دس پہ. جب سورج پہلو ڈبدا ہے تو بعد چند دستا ہے، تو چاہیے تو اسی کہ 2 گھنٹے سانو پہلو دستا تو انہوں، تو انہوں 24 گھنٹے پہلو دس پہ، انہوں کی اما نہ چاہنے کی یار ترسا ہوئے تو پیڈا پیڈا جنہیں لایا گلی آدھے مگر ہی تر کدی سوچیا ہی نہیں. اتے جی پگا ساویا نے تو وہ بھی کی آدھے نے، پگا پیڑیاں نے تو وہ بھی کی آدھے نے. اتنے نبی کا فرد سارا بھولیا پیا، نبی سرکار کی حدیث بخاری کے بعد دکھاتا ہوں. کوئی بھابی ہے اہل حدیث اپنے آپ کو، میں ہر حدیث کو مانتا ہوں. آ جا لچیا کوئی حدیث نو نہیں مننا، حدیث نو منع راستے فقیر بیٹھے پوری گورنمنٹ اعلان کیتا میرے سامنے مصطفیٰ دی حدیث ہی سمو لے رویت ہی وافترو لے رویت ہی. چاند دیکھ کر روزہ رکھو، چاند دیکھنے کے بعد عید کرو. الحمدللہ چشتی نے آج عید بڑھائی لاہور کلے شہر کے اندر فقیر نے اعلان کیتا ہے. کئی چوہے آدھے سن پڑھیا جائے گا، مصطفیٰ کے دین پر فقیر سودا نہیں کر سکتا. ہاں ہم نے جان پہلے ہی سپرد کر. ایمان نال دسو ادھر تو سان چند ویکھیا سی کل، تو آنو اکھاں نہیں رب دیتی ہوں. اچھا جیڑی وہ حرام کمیٹی بیٹھی ہے اندر کھانگڑ بیٹھے نے کہ جوان نے؟ تو جیڑے کھانگڑے نو دستی شاید وہ چند ویکھ رہی نے، ساڈیا جوان تے لویاں نظر نہیں ویکھ سکدیا. تائیوں اخبار خبریں والے لکھا ہے، انہیں آخیا ہے بند کمرے میں شہادتیں لی گئی. میں آخیا بند کمرے، یہ چاند تے باہر ہوتا ہے بند کمرے چاند کے بند کمرے میں شہادتیں لی گئی. میں آخیا وہ شہادت لیا نہیں گئی، وہ شہادت بنائی نہیں گئی. جنہ رکھا نہیں چھڈیا جی فرد تواڈے تے خدا دی بارگاہ دے مجرم بنو گے. یاد رکھنا وہ روزہ قضا کریا جے، عید برباد کیتی جے، آج تو بعد توبہ کرو. ٹی وی ریڈیو اخبار ٹیلی فون خط انہ چیزاں انہ گواہیاں دے اندر کوئی دخل نہیں، کوئی شریعت جائز نہیں. کوٹ گواہی لینی ہوئے تے کبھی کسے دے فون تے گواہی نہیں لیندے لیندے نے آدھے نے خود دان گواہی دے نہ ٹی وی تے گواہی لین گے نہ اخبار دی گواہی لین گے تو اتنا نہیں سوچی آئی کہ دنیا دے کتیاں دے جڑے ہیر کوٹ اوتھے گواہی لین آستے خود جانا پیندا ہے مصطفیٰ دی شریعت دی گواہی کڈی اوکھی ہونی ہے اوے فون دے کی پتا پچھوں کسے دے انگوٹھا رکھی کھڑے ہون گچی تے دے دوائی تے وہ آتے ہاری ہاری میں ہاں ہاری آنا ہاں پچھوں دباؤ پا سکتے کوئی سانو کی پتا سانو دے فون تے کھا جانتے ہوں عیسائی بھی ہو سکتا ہے سکھ ہو سکتا ہے بدکار ہو سکتا ہے جھوٹا ہو سکتا ہے رمضان دے روزے تو تنگ ہویا پھردا ہے وہ بھی ہو سکتا ہے تکے نال آپے بڑھایا پھر جائے اس واسطے امام اہل سنت فاضل بریلوی فتاوی رضویہ جلد نمبر دسویں آپ نے سات طریقے شریعت مصطفیٰ دے اندر چند ثابت کرن دے لکھے نے سات شریعت دے خلاف لکھے نے ٹیلی فون تارا ایک غیر شریع طریقے نے اس اور سات طریقے جڑے لکھے نے جے 14 طریقے پورے سننے ہون تے میری کیسٹ پئی ہے میں آخری الودائی جمعہ اسے موضوع تے لایا اور اللہ دی مہربانی نال فقیر نے میخاں ٹھوک دتیاں نے مولوی آ جڑے مولوی بیٹھے نے حرام کمیٹی والے تو سب یاد دے ہوندے حرام کمیٹی کے نہیں تو سا جدو غصے چ کھلوتے ہو نا موج چ تو سی نہیں کہہ چھڑ دے جے حرام کمیٹی بیٹھی ہے کہیں دے جے کہ نہیں کہ موج چ یار اونج نہیں موج دی گل کر جے میرے موج چ آئے کھڑو ہن کہہ جاندے ہو کہ نہیں تے حرام کمیٹی بھی آنے پیا تے نال خبراں بھی مننی ہونا ہے جڑے آپ حرام نے او نال خبراں حلال دین گے خبراں حلال ہون گیا انہاں دی روزہ قضا کریا جے اور اگوں تو توبہ کرو اللہ دے نبی دی شریعت دے مخالف کدی نہ چلیا جے تہاڈی پوری گورنمنٹ اسلام دی قاتل دشمن ہے غریب دی قاتل دشمن ہے بڑے جڑے پھنیر سپ بیٹھے نے یا یہودی انہاں دے یار نے کفر دے یار نے او جڑے ایڈے اسلام دشمن نے او سانو نبی سرکار دے اس روزے دے فرض دی خبراں دے باقی دے قرآن دے قانون دی گل کریے تے آکھن دشن گردی ہر کے اندر تر دے تے باقی گل آ جائے جے نماز روزے دی تے روزے دے واسطے جناب جی پوری کمیٹی بنا کے بھائی کھڑے نے تے باقی آ رہے فرض نال بنیا کیوں کھڑا تو نے سوچیا ایمان نال دس تیری گورنمنٹ اسلام دی دشمن ہے کہ نہیں دشمن نہ ہوندی تے آ بم وجدے نے عراق اچ وج رہے ہیں آ قبائلیاں تے وج رہے ہیں مسجداں وی ہوندیاں نے وچ 140 مسجداں نے تقریباً فلوجا اچ عراق دے شہر جتھے ہن اج کل لڑائی ہو رہی 40 مسجداں شہید کر دتیاں ہر مسجد وچ کنے قران ہوندے نے تے او تیرا ملک پاکستان کیندا اتحادی ہے سعودی آلے سور کے دے اتحادی نے حتیٰ کہ بوش آکھا ہے میرے بہترین دوست مشرف اور پاکستان اور سعودی آئے انہیں خود یہودی جنہوں آکھے میرے دوست کچھ آکھ رہا جڑا کافر دا دوست ہے منافق ہے جڑا قرآن حتیٰ نال کھڑواندہ کھڑا ہے کہ تیرے روزے دا خیر کھا ہے وہ تے دلے ملان ہے بغیرت جڑے انہوں نے لگ کے تے گو خبران دے دیکھ لینے جڑا ٹی وی اچ ملہ علی اونوں باندر سمجھی جے مداری دا باندر نہیں ہوندا باندر مداری آکھدا باندر نوں مجاں کیویں چار دس ہیں او مڑ چوک لیندا سوٹا ایتھے تے انج چار او آندا سگریٹ کیویں پیندا سیں اگوں اشارہ کرے گا اصل او گل نہیں سمجھدا گل جانور کتھوں سمجھن اصل او سگریٹ لا کے اشارہ کردا سگریٹ کیویں پیندا سیں او سمجھ جاندا ہے بھی گل ہی ہے توجہ نہیں کی تھی پیکیا کیویں جاندا سائیں او نال انج ہلیا تھوڑا جا او سچ کر اینے ہے کہ نہیں تے خدا دے بندے جڑے بیٹھے نہیں نا ٹی وی والے مulla یہ نہیں باندر وہ اشارہ کر دینے چان کے ویچر دے یہ آدھے نے آیا اوہے اوہے رننا باہر کٹ لیا ترقی ترقی ترقی آخ دے لیکن نہیں ورنہ اے جو ہومن حق دے عالم تے تریوی گھنٹے کنجر کھانا چوی گھنٹے جڑا ویچ آندہ ہے اون دے خلاف بھی کدی بولے نے کدی ٹی وی سنے ملا میں چان کے آکھیا ہوئے کوئی شرم کرو بغیر تو آکھیا نے کدی جی آکھڑ پہ اگر ورن دے معلوم ہویا باندر نے باندر اونا دے اشاریاں دے مجھا چار دے نے تا کر کے فقیر فقیر ادھر تھکن بھی نہیں جاندا اللہ دی مہربانی دے نال جے چشتی اوناں چکریاں وچ نہیں جاندا نبی دے منبر دا وارث بنیا وے دین دی گل وی سچی کردا ای سارا زمانہ بھاوے وہابیاں نو پوچھ شیعاں نو پوچھ جنوں وی پوچھے گا آکھن گے کوڑا تے بڑا چھڈدا کسے نو نہیں پر گل کھڑی کردا وے ایمان دے چلا کے تے سندا وی اے تے خوش وی ہوندا اے آندا واہ کیوں کرم لا نبی مصطفی فرماون انہاں دے اندر کلمہ پاک دے اسناد نے تاں سن دے نے دعا کر صدقہ مدنی تاجدار دا بس کی دعا اے تے میرے اخیر ہو جائے گی تے پوری کتاب اے کہ پرچیاں تے بس آخر دعوان بلم میں موز بس میرے پتر کوئی ما